الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. دا آدم علیہ الصلات والسلام دا تخلیق او داغه دا پیدائش قصه او شو بیا دا غی نورستو الله جل جلاله آدم علیہ الصلات والسلام تا تعلیم الاسماء ورکو بیا دا غ نورستو فرشتو نه دا غی پختنه او شو فرشتو دا غی مبارک دا علم اظهار وکو بیا دا غی نورستو الله جل جلاله فرشتو تا آدم علیہ الصلات والسلام تا امر کو چې دوی ته خبر ورکړي دغه سيزونو مبارکي. بیا دا غی نو ورستو درې خبر ښکارا شوې. یو دا چې آدم علیہ الصلات والسلام سره دا علم شته، او دویمه خبره دا چې فرشتو سره نشته، درېمه دا چې فرشتو ته دا علم راغی چې یاره آدم علیہ الصلات والسلام سره دا علم شته. نو د دین اورستو الله تعالی آدم علیه الصلاۃ والسلام فرشتو ته امر کو چې آدم علیه الصلاۃ والسلام ته سو کې سجده وکړي. په سجده کې اقوال دي د مفسرینو. یو قول د مفسرینو په سجده کې دا دی چې یاره دا سجده څنګه وه. نو بعد وایي چې سجده چې کوم دی نو هغه پمانه دو انحنا سره وا څه سره وا انحنا وای خکته کېدل. یو سړی ته داسې په رکو غوندې شي. بعضې خلکو کې اوس هم په بعضو علاقو کې دا رواج موجود وي چې کله سړی سره لاس ملاوئ که نه لږ داسې معمولي علما مکرو لیکلي دي چې دا په کار نه ده، دا انحنا صحیح نه ده، ځکه دا په سابقه امتونو کې جایز وه او په دې امت کې ناجایز وه. او هغوی دلیل پیش کوي د سورت بقره په آیت نمبر 59 باندې 68 باندې 58 باندې وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. کله چې مونږ وې دی بنی اسرائیل ته داخل شې دی خار تا نو خړې د دینه هغه چې تاسو خو خوي وافره ودخل الباب سجدن داخل شې دروازې ته دی خار تا سجدن سرخ کته کوون کې دې دا کې وې دا سجده په معنی سره راغله انحنا سره راغله. کله سجده په معنی د انقیاد سره راځي تابعداري تابعدار کېدل لکه سورت رحمان کی براشی سورت رحمان کی با الترازی و اجتماع سپارہ کی التش پگم آیات کی رازی والنجم والشجر یسجدان والنجم او بوٹی چیزی ستوری مانم باز کړه دا بدل تک یا واړه بوټی دي و شجر او اولی چې دي درخته یس جدان دا دواړه صدقه ای الله تا صدقه ای الله تا یعنی تابعدار د حکم د الله دی انقیاد کوي. دلته د سجدې مراد سره انقیاد او تابعداری مراد دي. نو کلا صدقه په دې معنی سره وی کلا صدقه کوم دی نو هغه د الله تعالی د حکم مطابق اغا تاویدل لا تاویدل لکرا وشی یتفیع ظلاله عن الیمین وعن الشمائل سجدا لله سورۃ النحل کے برازی نو اغا ذکی دمان راضی او کلا سجدہ چکم دینو اغا پمانہ دچا سر راضی پمانہ د وضع الجبهۃ علی الارض مکہ باندې تندے کے خودل چاہتا دای عرفی معنی استلاحی معنی دارا وضع الجبهة والأنف على الأرض مع اعتقاد الوهیت المسجود علیه تنده او تنده چوتا تاسوائی او پوز دوارا پس مکبانی که خودل خسارا دا اعتقاد دا الوهیت دا مسجود لهو نتی چا تصده که نواغتا داغد الوهیت سو لری اتی عقیده لری دغت بیا شرعی سده وی خوز دلتا کما سجده وقت نو بعد وی جلتا سجده چکم ده اغا ده سوا اغا انحناوا نگا سنگا چه ادخور الباب سجدن که تیر شو صرف که تکول تعظیمن یا وی پسینه بانده لاس که خود دل اسم ده بعد خلقو داده دی کنسو لاس می جاو دا سجده مانا ولما اولی که لی پتاوه کشتا دا مکرون دی دا سایی ندی خوشو کنه دا انحنا صورت دا پتن دا سینه بانده لاس که خود دل بعد وی پتن دی بانده لاس که خود دل دا سایی خوشو دا مراد دی هندوانو سم دا طریقه کئی کنه خوشو دا بعد وی چه ناس دا آدم علیه صلات و سلام تا چکم و نو دا مانا دا انقیاد او دا تابداری دا دسه دا دا انقیاد او دا تابداری اس وجودو لی آدم تابدار شیع فرشتو دا اولاد دا آدم علیه السلام او داغو دا آدم علیه السلام او داغو دا اولاد داغو خدمت پکوی اسم فرشتی دیگر دی انسانان پا خدمت کنه فسا جدو نو طول تابدار شوی اللہ ابلیس مگر ابلیس تابدار نو شوی ننکم پوشو از نکم دا مانا چا کرده دریم مانا چا کم دیگا دا کرده چا نبا سده کرده و او سما سده و تا کرده و تنده پز مکل اگا ولی او اغا حضرات استدلال که دو سورت حجر آیت نمبر 30 نا چا کم دینو استدلال که دا سوال تو گو رہی التا سیدی ہے ات کم دین عبد الرح کا رکیگی ایت نمبر 29 کی ہاں 29 کی گورے حجر سوال سما تقریبا دیر لگ چا دل ترازی فیضا سویتو کل تزا اغا برابر کم ونفخت فیہ من روحی او پکم د پاغه کې د روح پلنا نفقعو له ساجدين پریوزه یغه ته صدقهونکی څه پریوزه یغه ته صدقهونکی نو پریوتل پکې ما صدقهونکی په شوي دک ته تندې وته کې دا د تندې سجده وا اوس دا د تندې سجده ته وا نو دا خو غیر الله تکول څنګه نو په دې کې ګوره یاد ساتي ښا یو مذهب دو ظواهر علماء دے ظواهر نہ خو بہر حال پہ مسئلہ کہ بخیر ظاہری چھو سڑے خبرن نہ آو یو دے محققین علماء دے پدائے علماء کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لوی عالم دے قرائے دادا کہ سجدہ عبادت سجدہ سے مطلقاً عبادت تھی نو غیر اللہ کا سجدہ کا ول مطلقاً شرک تھی لیکن منگوائی چنا محققین علماء چنا سجدہ مطلقاً عبادت نہ لے کپنیت تا عبادت شی نو بیا سر سجدہ کفر دے خو کپنیت تا عبادت باندے ونی شی نو بیا سجدہ کفر نہ دے البتہ بیا سجدہ چکم دے نو سر حرام دے من تو مذہب کی سدا من پدا کہ حرام تو دین کی دلیل من دا پیش کو جو گورا فقعو له ساجدین پری دے ور تا سجدہ کو ان کی دارنگ پدا کے برا چ سورت یوسف کے برا چ یوسف علیہ السلام پر قصہ کی وخروا له سجدا و خرو خر یا خیر رو پریواتل می پریواتل آغا تا سجده که اونو که نو سجده ور تکڑی ور شرک پا یو دور که نجایز کی ده غیر الله عبادت پا یو دور که نجایز کی نو معلوم دا که سجده مطلقا سر عبادت نده او پا دیبانی بیا بحث چه علماء هن او علماء عرب او پا مکه که پی تقریبا پا عربو که او چه پا کم داره که او العالم بحث چه او بیا داغا بحث چه کمو نبیا علماء هند و دی علماء بیا وګټل او بیا غوی اعتراف مو کوته بالکل لا خبره سره دا صحیح ده چې دا شرک په یو دور کې نجایز کیږي نو لہذا سجده کوم د غیر الله تکول دا زمون په مذهب کې حرام دی او د مخ کې نسو دا جایز او په تعظیمن سجده سوا اکرامن سجده دا جایز ده البته د سجده د عبادت کوم دا سوا دا غیر الله ته ناروا او دا حرام اوس سجده د غیر الله عبادت تکول شرک ته کفر دی خوښه او داس عامه سجده تعظیم الکرامن دا حرام ده نه ناروا ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمای صحابه و تو یا رسول الله دا وره نصارا خپل دغه ته کوم ده راهبان ته صدیق کی ته مون ته امر کړم ده ته صدیق ولې په شام کې ولید الخلق هغه ورته ویل او امر تو لاحد ان اسجد لاحد کما چا ته دا امر کولې چې ته صدیق ویل امر تو زوجتا ان اسجد ان تسجد الى زوجت الى زوجها چې خرزه می امر کړو چې خپل خاوند ته سوجي صدیق کی دا امر مو ته کړو چې چاته دا امر نه کوم چې مطلب دا صدیق کی صدیق غیر الله حرام خو یو خبر ابو سره بلیا ساتي کدا سجده پدا سجده یو کی وشی چې آلته شعارات شعار د کفر ګرځیدل لکه مندر تلاړې فمندر کې ته غیر سجده دی وکړه سجده نه فقط انحناء دی وکړم د کافر لکه آلته شعار د کفر شعار د شرک کلا آلته کې پوه شو کنه یا لاړې داتا دربار ته ولته د ستاندې ولا ګول بیا د کیسه خرابه کړ ځکه آلته وی وته صفات د الوهیت ثابتې قادر متصرف غنی یا عالم الغیب غنی نو پدی وجہ باندې چکم ده نو بیا سره ال تصدق اول سدی ال تصدق اول دادیا کو فرغزیږي نور زاینو کې داخله بعد وختونو ته وی کنه دی پښتنو کې دا عادت کی تاسو طرف ته یو کمانی دمو در خپل ته دا عادت تر ازنا نسوی دا کشران لکه انګور چې دستر نو چې څار چرته کوړه راشي نو انګور لاړه شو دا خپوته ولې سی ګوته وره کنه اوس ختم شو علماء پر دونه کول دا مکه وای نو اوس هغه پر خوده نو هغه څو کفر شرک نه وکنه خدا خبره و چې دا وخت په کول اول او دا داغه نه دي کنه امام بخاري ته امام مسلم پاسې دو وی یا امام المحدثين خو شو یا امام المحدثين و یا طبيب العلل في حديثه اي امام المحدثين او اي طبيب العلل في حديثه خو شو کنه وی اذن لي ما ته اجازه تو کا ان اقبل يديك ورجليك چې زستا لازمه وخت په دوار مسلم و ته هغه ورته وی نه لازمه راشه خپل کا په معنا نو داسی دی دغه سیدنا کول چکم دی دغه سید دی وا او دا مراد له اوس په دغه باندې سوال لاغه چې صدق غیر الله ته صحیح ده ټیک شو په نور امتونو کې جایز به دا خبره خو څه سوال تعظیم دا خو صحیح ده بعد دلته کې تعویل کړل دی اوس جدو ل ادم وې د لام په معنی د الہ سره دی اوس جدو ل الله تعالی خوښه ال ادم صدق الله ته کوي قبل ادم جوړ کړي سیدہ اللہ تو کہ قبلہ آدم جو ہے وہ پدی باندې بیت میں سب دیر پخا انداز باندې رکھ کر سیدہ تو جی سر صحیح نہ کہ تو اچ سیدہ اللہ تو کہ آدم علیہ السلام قبلہ جوڑا کہ کعبے ہونے شکل ور کے نہ دا سے نہ بلکہ دا تعظیم و احترام کہ کم دے دا غت تعظیم و احترام کہ دا سیدہ وا او پا ہٹن کے سوا ددی جواز ہو اس دا سیدہ سر دا حرام دا ناروا صحیح ہوا خلیفہ سجدون دی سیدہ اوپر الا ابلیس مگر ابلیس نہ کڑا اس تے ابلیس نا فرمانی دیتا ذکر کئی کمی کمی یو الا استثناء سر ذکر کئی چی الا ابلیس ابلیس تو نکڑا یو نو دوی ما پس ذکر کئی ابا دا اللہ امر اون منلو انکار اکڑو دا اللہ امر نیسو اکڑو انکار نو انکار دا امر دا سر دا دوی نمبر دا کفر ابا و تا ماتا ستوی وی او دا چکم دنو دا دیر خطرناک کفر نو دا دغاو کڑا ابو بکر جساس تفسیر کی نہیں کہ زمون آدم اصحاب تخریج نہ دے آغا وے چسو پالا بان ایمان راوڑیو پاس دا غینا دا اللہ تعالی یو حکم بی ان یدفع شیئا من احکام اللہ دا اللہ دا احکام نہ یوشے دفع کی او ابا یا تسو کی دا غیر دا قول نہ انکار کی جو تو اچ وے کنے کو پوچھو نو دا سڑے وے دا سڑے مسلمان نہ دل تک ابلیس اندا کفر الاباو واستكبر ادریم وګورا او ځان لوی وګاڼو ځان لوی وګاڼو د الله حکم منل ورته ځان ته عار و نختاره شو په ځان ته شرمیده د ادریم ګناره ځان وته په بس کارې ته بد الله حکم منل خو شو کنه دا به څنګه منم دا کار ما تر څه غیر معقول و نختاری دی کنه نو هغه دریم دغه نه دای سو دای دریم کفر دای دریم دغه کفر الاستكبار ورته وي او دا دغه سیده کنه چې تاسو ما وینې مولانا یوسف الجامی صاحب رحمت الله علیه اخپل اپ کے وسائے اور ان کا حل کے غیو پارلیمنٹرین سڑی خبر را واسطے دا چا ویلی چیرا ارکانی پارلیمنٹ دے شریعت سر برابر اول دا ارکانی پارلیمنٹ توہین دے خبر ورتی دی ارکانی پارلیمنٹ توہین دے دے تا وے کفر استکبار تھا نا دم رلوی کا اپیل کی کنا چ دوی تا جان پدی بس کاری چ ما دا اللہ دا قانون سر سکے الا کتا دا تس چے خیرنا خوش دا اللہ قانون تو مراتب و مراتب استان او چت تا اگے تر موازنے نے کی گمو دا موازنہ نہ کوتے دا پ سوچ کے نراو دے تا دا اللہ قانون تے شیم اس شیم نے لری شور کول خوش کنا دا سے خلق دی خوش یا دا دوی شرط لگا ولے دا 70 نوال تر 70 پوری چ کم دا قانونی دغه لکنا دغه کې تاسو وګورئ کنه هر یو بل بوې د پارلیمنت ارکان داغه نه ودا کیږي دا ته کفر الاستکبار وای چې بای شریعت بل مینو هغه به په بحث کوي هغه به مطلب دار هغه تقریبا تسلل کنده مراحل دی هغه په تیری پوښ وی که دوی پاس کو قانون بشي که دوی پاس نه کو قانون بنش یا دې چې کم دغه جوړ کړی دی شرعی عدالت او داغه د دایری نه بیا سیستره آئینی پاکستان وي ګوره د په دایره اختیار کې داخلو نه دی او پاغی کی بیا گوره دا عدالتونو طریقه کارو داخل نده او پاغی کی گوره بیا وی دا مالی قوانین داخل ندی پاغی کی بیا وی مسلم عیبی قوانین داخل ندی دا تیو باسی دا زان دیتا دوم را غرق کارو که دا مون چه پا کمانداز چه جو کرن دا دیر غرق کارو پوش یا مطلب د شریعت عدالت هر فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کیدل دا کفر الاستکبار د سپریم کورټ په غټ ګڼل کیږي بیا شریعت عدالت څه شو او یا اسلامی نظریاتی کونسل په شکل د سفارشی اداره سوته وي سفارشاتی اداره نو سفارش خو ستاسو ته او کا د بتا ته حکم زی ته تاسو حکم نو تاسو ته اختیار ده خبره ستې په یو حیثیت تو استاد نظر تشم او د تاسو یو امتداد کار ته کتما ته و چمر د سفارش ته که سفارش تی معنی او کې نه معنی خبره ورسې دي کنه نو د اسلامی نظریاتی کونسل ته کوم اداره ویل سفارشی اداره ده خو خ بیا د پارلیمنت ته کوم قانوني منظور اولو پښوی و ما کان علی مؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امر یکون له ملک خیرت من امرهم دا ټول د استکبار په درجه کې راځي ښه ځکه تعلیم سے پرې ده کې دي کې دي بیان قران کې چې هغه ابلیس چې وکړه هغه ته د الله تعالی د حکم منلو نه انکار وکړ دا ته عارف کاری ده چې سبا د دین اعلان دی پوه شو کنه دا ورته عارف کاری ده نو دای دریم دغه شو وکانا من الکافرین څلورم دغه داسې چې د کافرونو ګرځېدو کافر شدای کار کفرن کړه دی ورداسې نه چې نیام ګناګار دی پوه شو کنه نه ان ګناګار نه دی د کافر د الله حکم نه منلو یا مخکې نه یا اوس په دې کار باندې شو نو دا کار نه وکړنه من کافرین شي سارا نو بس هم په دې کار کافر شو او که وکانه من کافرین شي د ماضی په اعتبار سره نو بیا هم د کافر وو خدای منات د کفر سی واشه کړه منات د کفر دا وفي ځنې په فتوا کې چې منات د کفر سره ګرځولې منات د حکم سره ګرځولې یا علت د حکم سره دی په دې کې نو هغه منات ته تاسو ګورئ اوس داخل دو دا سیز نرالل دغه شانتی په صورت اعراف کې 11 او 12 کې دا د نور دغه ذکر کوي ښه چې نور څه کړی دی نور عصیانونه نافرمانی ذکر کوي خجی 11 وری ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم ذات الملائکه تمول سجدوا کآدم علیہ السلام تا فسجدوا سجدہ اخرى الا ابلیس مگر ابلیس نکلا دلتا سو لم یکم من الساجدین 11 خوش اعراف سورت لم یکم من الساجدین نو دے سجدہ کون کنا اے من الساجدین دل تک وہی د جماعت د ساجدین نو وته سوته دلته بلنا فرمانی شو داس جماعت نو وتل د داس جماعت نو وتل چې غره علی حق جماعت وي نو دا غین نو وته دا کار وکړي دریم سشه دے بل نقصان سے کړي بل گناہ ادا کړي دے چې د نص په مقابله کې قیاس ننس په مقابله کې څه قیاس کې تاسو وګورئ قال ما منعك الله ورته وې چې منع کړی ته الله تسجد ایت امرته سجده نه کوله چې مار ته حکم وکړو نو قال دوی انا خير منه ذات بهتره ما ولی دلیل دې صدق قیاس کې وی خلقتنی من نار و خلقته من طین تا د اور نه پیدا کړې او دې له خټ نه پیدا کړې دې دای من کې قیاس وکړو تاسو پوه شئ کنه وی خلقتنی من نار پوه شئ و خلقته من طین والنار اشرف ها والطين اخص وجكنا والمخلوق من الاشرف اشرف والمخلوق من الاخص اخص وجكنا والامر بسده الاشرف للاخص باطل فالامر بسده لادم باطل هذا سلا رستجو ف وجه داس نو قضيه جوړه کړه لاندې راته وکړه وجه زده خټه نه پیدایم دل اور زله اور نه پیدایم دل خټه نه پیدا دی اور غره دی او خټه صدا هغه لاندې دا نو مخلوق چې غره نه پیدا شي هغه غره مخلوقي او چې لاندې نه پیدا شي هغه بلاندې مخلوقي او ور سړی ته د لاندې سړی په امر په سیده باندې امر کول غلط کار دی لہذا ما ته په سیده د آدم باندې امر کول ویلا غلط کار دی په دې ځای منطق و چلاوه دا قیاس ته په مقابله نه ستخه قياس نعقلي حتى قياس شرعي المجتهد قياس فالمقابلة درس معتبر دي ندي معتبر باطل دي نراش راش ورورا کوشش کنا تا چکم دے نو دخل زان ندی او شی دو کڑے دے او تو وایلا بل اللہ پہ قانون بانے بری او دا اللہ قانون بل پدی تعلم دا فسطر نہ فسطر پورے بیاز تے روما او تیرے دین لان دے را نشی نو بیاز نہ مان خبر اور سی نو دا سر جاتا وای دی ابلیس بچے چانہ خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین تا دا اور نہ پیدا کرے او تے دا خط نہ پیدا کرے دا دی اغ قیاس تے ہا دا قیاس او قیاس او شی دی سورۃ حجر کے دا او گوری دغه نور غلطه وګورې دوی سره بیا نور څه دغه وکړه نور قسم کړی دی ها د آدم علیه صلوات و سلام دی د دې کې بیا د دې سوار سم آیت نمبر 31 33 د دوه وګورې فسجد الملائكه فكلهم اجمعون نسجدوا كلا ملائكه طول فجما باندي الا ابليس مگر ابليس نکلا ابا انکار وکلو اي يكون مع الساجدين تشي سر د صدقون کنا يلکا د جماعت د ساجدين نو وته د جماعت د ساجدين عمل کرتے ہیں پس پر خود معیت پر خود ابا يكون مع الساجدين نو دا پس بل سو عمل کرتے ہیں مگر تم پس پر خود خا اس بل سکار دے بل بے دبی دے خلا آدم علیہ السلام بے دبی کئی قال یا ابلیس واللہ ورطوی و ابلیسا مالکا سشمیلی تال رس دلیل دیتا سرا اللہ تکون مع استاجدین چنشو تسر رسید کون کنا نو قال دوی لم اکن لی اسجدا زنیمات سیدو کما و داس سارے نیم چل سیدو کم لی بشرین داس یو بشر تخلقتو من سلسال من حمع مسنون چی پیدا کلی تا داغا کلنگی درنا من حمع داغا خطتنا تورنا مسنون چی آغا خراب شنوی زد داس قصص کنم چی دینکو پوش دبی دبی وکن دب بیاده با مخا بیاده با داغو دا اللہ تعالی دیر لوی بیاده با انسان ادب تاجیس اسفزلی الهی بنو برسر برو هر جا کے خواهی ادب تیر سراو کن بسر دایتا تیزی اللہ با دی کامیابی بے ادب تنہان خود را سوختن بلکہ آتش در ہما آفاق زد پوش کنا بیاده بیواد زن نسو زی طول زن سر دنیا و سو زی ندا خندیل چودا بیاده با خواه بل تکارو کو بل پر صورت کہف کے بارے شفیند اللہ سمجھ پا رکھے ال تک اللہ پی پن دوست میں یاد تھے دا اللہ دا حکم نو تو ہاں دا اللہ حکم نو منو او پچا ہاں جی ویس قلنا للملائکہ تسجدوا لآدم فسجدوا لسجدوا الا ابلیس مگر ابلیس نکلا کان من الجن و دیر جناتنا ففسق عن امر ربه دا فاسق خا دا اللہ دا امر نعوتو دا اللہ امر فری خودو نو دا دا دا غدی مناون دا نورم بیار دکر کئی پوشو کنا نو دا پدی سیدن نکولو کلی دا گناون تارک دسو شو اندغا شو منکر دا امر دا اللہ مستقبر دا امر دا اللہ نا کافر پا امر دا اللہ صحیح چو کنا بل چو کم دینا سو شیشو ورسارا چو کم دینا دا جماعت تا ساجدین و نووتا داوی ملگرتی آئی پس پریخو دا بیدبی اکڑا دا اللہ دا امر نا پا فسق سرووتا دا مختلف دا وجود وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة اس آدم علیہ السلام تخو سدہ اشوا اللہ تعالی آدم علیہ السلام خلیفہ کرو اس دا خلافت کار قوت اسپاری قداغین مخکم المستیال نو اللہ تعالی آدم علیہ السلام جنت تبوت لو وقلنا منور توی یا آدم اے آدم اسکن تو اسیگا اسکن اسیگا انت تو وزوجو کا بی بستا الجنت پا جنت کی وقلا خوری دوارا منها دی جنتنا رغدن وافرا حیث شئتما کم زائی کی تستاس دا دوارو خوخی ولا تقربا منزدی کے گئی حاضر شجرتا دی خاص و نتا فتکونا شی بتاسو من الظالمین دخبری ہی سے کما انکونا وقلنا یا آدم اسکن منگ آدم علیہ السلام تو ہوئی چھ اسکن تو اسے گا انتا تو وزوجو کل جنتا دس اتنا ہوئی چھ اسکنا دوارا اسے گئی دس اتنا ہوئی بلکہ سوئی اسکن انتا وزوجو کل جنتا ولی وقت دس اتنا ہوئی زکا کہ اصلا اسے دل دخاون میں چر تو اسے گئی خدا دا غسی تابعی کن زکی وقت ہوئی چھ اسکن انتا پوچھوئی تو اسے گا وزوجو کا بیادر پس بیوی خاما خاو سی گی دا اسکن چھ دیکھو دا دا سکونت نماخوز دے داسې نه چې سکون نه واخلو سکون خدا ما را جمع دی لکه نه کړی دا نه په دې فاشن کې نشته نو بیا خو نعمت نشو کنه دا نعمت نه دی نعمت سکونت ته اوس کو نو سیګا خو شو کنه او سکونت نه ځکه دروست په قرینه ده وکلا منها رغدان حيث شئتما چې کوم خام خو هي ګرځي را ګرځي خورا کو نه کوي نو مالینه ګیرات په یو ځای پکې نه ساکینه کوي ها صحیح شو يا آدم اسكن أنت وزوجك ببستا ببسوكوا ببي حواء حواء نمو أو حواء ورضي الله تعالى عنها أغا الله تعالى دا آدم عليه الصلاة والسلام دا جس فختين فيدا کروا خوش دا زر عيسر ما فيدا دا دا دم رپوري دا صحيح حديث مرفونا معلومة انور پکې مطلب دا دی چې موږ سو وایو هغه بعد چې ذکر دي چې مطلب دا دی چې نه دا دی چې خټه نه پیدا و کنه نو یو خدای سوال پر راځي چې له کولې الله تعالی نه خټه پیدا کیږي خوښ وي دا ساجي خبره ده دغه خبره دا ده چې مطلب صحیح حدیث موجود دی نو موږ تل خپل عقلیات نه است صحیح شو کنه صحیح حدیث مرفوع موجود دی یا ادم اس کن انت وزوجک زوج اطلاق ورې په بیبیم کې ها صحیح شو کنه زوج ورتم وای په زوج وتم وای ښا زوجم کله کله خذ ته وای صحیح شو کنه دا نه چې مطلب زوج اصل کې جوړې ته وای کړه دغه جانب نه وای کړه دې جانب نه وای جوړې ده کنه پوه شو نو دال هل جنت په جنت کې وکولا دواړو پرای دلته چون کې سکونت اے سکونت چې ده کنه نو هغه کې سړی اصل وی او خذ تابعین نو ځکه التا یا ادم اسكن انت وزوجك الجنت او بیا په خوراک کې خدواړه شریک نه کنه دا غوڼه چې سړی به خوراک کې اصل وی او خذ به تابعین کې سړی روزه باندې خذ غيو بس خوراک نه کوي نه نه لا نشته نو دا دواړه شریک دي ځکه بیل ته وکولا دواړه پرې تسنیسی غیر اوله ها وکولا پرې دواړه من ها دې جنت نا رغدن وافرا وافرا چې څنګه خوراک کوي تاسو خوخه دا د پکینیسته پابندې پکینیسته رجړې راځي په پړه خو شو کنه بس څنګه خوراک کول شي حيث چې ته ما کې دا رغدن کی توسی په طعام ده په خوراک کې وسات دي صحیح شو او حيث چې ته ما کې توسی په مکان ده دا نشته ته دي دا کې خورا واغلا دي به نه خور خو شو کنه نه نه چې په کم ځای کې د خوخه وخت چکرم لګوي او خوراک دا خو عام دا خو ورکړه دا خو بل انعام شو ولا تقربا هذه الشجره خدا یو خبر وسره یاد ساتي چې منی ذکی گئی هذه الشجره دیونتا منی ذکی گئی لا تقربا څه مطلب یو قربا یقربو دی دا قربا یقربو دی صحیح شو کنه او یو دی قربا یقربو دی صحیح شو کنه نو چې دی یقربو شی نو دا په معنا د یو شی نه استعمالول او یقربو چې کله په زمید قاف سره شي نو بیا بیخی ور نږدې کېدل نه دلته کې ولا تقربا نه لیکه تاسو خیال دی کنه ولا تقربا دی مطلب دا رته دا استعمالوي مو دا استعمالوي ما خوړیو هذه الشجره تا دا خاص ونه خاص ونه د سوا څو کوی انګورو څو کوی غنمو څو سوی غنم مشهور دی ډیر زیات هو الله عالم چار شی خو شو کنه دا خبره او دا داس علم د کته واجه وی دا ته پته نشته دی نو هغه دی وی کنه هغه دغه دی کلی دی تفاسیر دی کلی دی وی هاذا علم لا یضر جهله خو شو کنه دا داس علم مته دی جهالت څخه نقصان نه کوي ما ته نشته پته خو شو ما ته پته نشته دی ما ته اس دغه نه لګیږي ولا تقربا من دې کې گی هاذه شجرته دی خاص ونی تا ولی فتکونا شیبتا سدوارا من الظالمین د ظلم اطلاقات ظلم بتا سو غور یاد ساتي چې ظلم څه ته ویل کیږي ظلم وضع الشيء في غير محله صحیح شو دا یو عرفي معنی ظلم په لغت کې او په قران کې په مختلفو معنی سره استعمال دي ظلم په قران کریم کې په معنی د سر راضي په معنی د نقصان سر راضي لك علت په سوره کهف کې راشي کلتا الجنتین آتت اکلها دغه دو باغونو چې خپل میوه به ورکولا ولم تظلم منه شيئا اي لم تنقص منه شيئا دینه به ګوره څه شي کمولنا ظلم په معنی سره نقصان کمول سره صحیح شو دغه رنگ دې زیاتی په معنی سلام راضی لکه دې سورت بقره کې ورس تراسی د بنی اسرائیل په باب کې و ما ظلمونا مون په دوی سره زیاتې نو کړې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن و دې په خپل ځانونو باندې زیاتی کوونکی نو دا ظلم بل معنی شو خیال مو دے کنا خدا دے پتہ ہی کلا د ظلم اطلاق چ کم دے پنسیان بانم کی چھڑے تشی ییر سی کنا یو کار کوشی کنا نو اگے تم سوی لکی گی ظلم وی لکی گی اطلاق کی گی کلا د ظلم اطلاق پ اتحادی خطا بانم کی گی خلق تا سوی لگا کیو گو رہی ہدایت کی برکت راشی ہدایت کی اتحادی خطا تم سوی لکی گی ظلم وی لکی گی اتحادی خطا بان سڑے رانی وی لکی گی نا او کلا بیا د ظلم اطلاق پ شرکم کی گی ان الشرك لظلم عظیم نو کرے پ شرکم اطلاق کی گی نو شرک اطلاقات نو شرک اطلاقات دیر دی نو داس نی کی دستا سو خام قاد اگے مانا کوی زکی منگ مانا د ادب کو فتکونا نو شیبتا سو دوالا من الظالمین د خپل حصے کمون کنا خپل ایس بدل نہ پخپل کما کای صحیح وا دا مانے سو فاذلهم الشیطان نو اخوا یول دی دوالو لرا شیطان عنها دا عن سبب یدی بها بسبب الشجرتی پا سببم دا دغوونی فا اخرجه همانو راوی باسل دا دوارا مما دا اغا نعمتونا کانا فیهی چیو دا دوارا پاغی کیو سیدن کی وقلنا مور تووی ایه بیتو کس چی بعضکم لبازن بازستا صرفنا لبازن دا بازن اور را پارا عدوون دشمنان دی ولکم استا صرفارا فی الارض پز ماه کی مستقرن زایدو سیدون و متاعن سامان دی الاخین تر یو وقت پوری تر یو وقت پوری استا صرفارا سامان دی اور تاسو په ترغی وخت پورې فریضه مه کې اوسېږي اوس فاذل لهم الشیطان که تواس کې لته نشته ها فاذل لهم الشیطان اذل یذل اذلالم سچې دې خوای اول خویدل ذل یذل خویدل ور یو ذل یذل دا ذلت غبیل شیر غزال سره ده خا یو ذلت باب فی ذلت القاری خوش کوری دا کی موی دی ذلت القاری خویدل خویدل یو سره خط کر روان دی خویدل نو دا ده خا فاذلهما نو اخو یولو دی دوارو لرا اخو یولو دی دوار لرا اردو کې دا یو تل لغزش وای خو فکر ما وختو کې به معنی د خو یولو کې اخو یولو دی دوار لرا الشیطان شیطان عنها پسبب د دغونی باندې پسبب د دغونی دغونی په ذریعہ سره دوککل څنګه دوککل تفصیل د دوکی چې کوم دی هغه په صورت اعراف کې دی ښا صورت اعراف 18 نواری تر 22 پورې وګورې ښا چا بس تم نو وخت کیږي چې لږ تیز شو ختم ہے سفر 18 نا 22 کو تھا ويا ادم اسكن من وتوي ادم عليه السلام اوسي گتا انت تو وزوج کری بستال جنت فجنت کی فقلا نو پس خری دوار من فیز چھ تما دکم زاین تستا سو دوار کو خی ولا تقربا من ذیک گئی ہاذ شجرت دی خاص من تفتکونا شی بتا سو دوار من الظالمین فوسوس لهما الشیطان اذلهما سنگا وی خوی اول فوسوس لهما وسوسه ورتا چولی وا الشیطان شیطان لیبدی لهما دید پار چخکار کی دی دواڑ کا ما وری عنهما من سوئاتهما اگر چ پٹ کی دی دواڑ نا دا عورت نور دوینا د دوی دا عورتنا اپٹو ابی ادی پاس راخکار چ غزان تر راخکار چ یو بل تر وقال ما نهاکما او وی ورتا اللہ تعالی ما نہ وقال ما نہاکما او دی شیطان ورته وی ندی منا کړي تاسو دوالو ربکما رب تاسو ان ها ذی شجر فی ردی وننا الا ان مگر ددی وجنه منا کړي تکونا ملکین چې شی بدواړه فرشتي او تکونا من الخالدین یا بشی تاسو دوالو د همیشه پاتې کیدونکو نه پری جنت کې دوی ته وی دا تاسو وای مړه ته غلې کین دا خبره کې نو وقاسمهما قسم یو خړ دی دوالو ته وی قسم په الله انی لکما لمن الناصحین یقینا زستا دوار د فار خیر کوي کوم کو نیما فدللهما بغرور نو دو سیوکړه نو فدللهما بغرور نو دوی ته سوک دوکه ورته ورکړه دوکه ورکړه فلما ذاق الشجرتا نو هر کله چې دوی اوسه کله ونا بدت لهما سوآتهما نو ښکارا شو دی دوار ته دا دغه د خط تقسیم دا حد په حالو دی هر یو خپل عورت را کار شو تر هغه پورې انسان خپل عورت نه لیدو ها خوښ وي الله تعالی په امور سره دی داسې پټ کړی و تا فقا نو شروع شدا دوالا یخ سفانی چې پیور سکول علیه ما فزانونو پوری من ورق الجنه د ونو د پانو د دغه جنت نه هغه دان پوری لګولی و نادهما اواز کری دوالو تھا ربہما رب دلی دوالو علم ان حکما وی آیا نوئی من کریمات اس دوالا انتر کوم شجرتی ددی ونینا واقول لكما او ما ویلو تاسو دوالو تا ان الشیطان چی یقینا شیطان چری لکما تاسو د پار عدو مبین دشمن ښکارا دے بما تاسو توی نو دایغه تفصیل د وسوسه شو خاف اذن لهما څنګه دو ککل دونه بارک داسی چې اولی ورته وی دا او خړی جای وته وی داسی په تاسو آدم علیہ الصلات والسلام نے گناہ نہ لے سوے خبر اس تراضی اس نے کہ انبیاء خبر ارتبیا کوما اب انبیاء علیہ الصلات والسلام معصوم دی خود کہے کنو بس وی خویا ولو او خویا ولو تکے کہ اللہ استعمال کو زکۃ پ خوی دو ال کا سڑے تو خوی گی نسو کرتا وے چلا کرتا بد کار ہو ہاں وے ختم اپو خوی دو ہو جو کنا نشم خویا پمے ہو خویا او ان دی میں سے دلا کہ وے جو اللہ بندی گان آدم علیہ السلام تے گناہ نسبت سنگ کوئی آدم علیہ السلام تے ابلیس قسم او پڑ قسم آدم علیہ السلام دمرا صادق انسان کیا ہو ہوئی کہ دنیا کے بدا سے ہم سوکوی کہ پا اللہ پا دروغا قسم کری پا اللہ نو آغا دمرا صادق ہو چید پا صدق کا وجنے لاغا پا قسم بانی یقین ہو پوشو کنا نو داخل گورس سڑیوی کنا چکم سڑی خس سڑیوی پا طول خلقو تدا سی گمان بانی خدی فاز اللهم الشیطان عنها در است نور تفسیر پکرا دی فاخرج همان وی با سلداد والا او با سل طریقہ دانو چ گند دل اس نو نی ول ہمارا دی وسوسے وا چولا چے او پڑھ اللہ تعالی او تی خدو زی بس ای بیتی پوس چے مم ما ده اغنی متر نہ کانا فیہ چودا دوالا پاوی کی وقل نام ور توی ای بیتو پوس چے ای بیتو حبوت دبرن لاند راتن بعضكم لبعض عدو بعض استاثر ناد بعض رفار دشمنان دي دا عدوون چه ده دا جنس تفمانا دا جمع سره ده گوره خان دشمنان دي اعداؤن زکا ولیکن چونکه لفظ دا بعض راغل ده نو اغا بعض چکم ده نو چونکه لفظا مفرد ده نو فدی وجبان خبرو متصر اولو خبر مفرد راولو چه مقتدا مفرد را اگر چه مانن بعض جمع ده نو فدی وجبان ده راولو ولكم في الارض وخاص تاثر پارا پس ماہ کے مستقر زائد اسیدو لے زائد قراری صحیح فکرنا زائد قراری سرے لازمہ کرنا فدی کے بہت سیگی بعد یہ قبر دی لیکن او پخفل زائد کے نور مانیم بیارا زی ومتاعون او سامان بی متاع بی خمتا متاع ستا وی لکی گی وی الجیف اللذی یاکلوه الکلاب اغا مردار را چسی کی سپی خوری خوش فکرنا یا اغا تاز خواه مشهور قیسا و ردن اجال کلب و خذر مطا و فر ریل الجبل خوش فکرنا سپی راغ مطا و آغستا و غرط سشو و تقسیم نو اغا مانا را چه مطلب اغا کم چه چه اغا خوراک لوخی پسره سفاکه اغا شورا اغا شوری تا مطا زکوی چه پاقی که اغا بوی میکنه دا اغا دنیا هم دا غشان شد یاد آمان یادرم نظم الدرر که بقاعی وی المطا و مطا اغا شده چه ما چکم سے فناکی کی پہ استعمال کر پہ استعمال سر سے کی فناکی جنت سے نہ پہ استعمال کرنا فناکی کی دا بیا ختمی کی ختم کی نجی سے متاع وی کی گی الی حین تر یو وقت پوری وقت دے اگا وقت مرگ دے یا وقت قیامت تے تر اگے پوری بتا سو سکوئی پدی دنیا کے با اسی گئی ہاں بعضكم لبعض عدو ورتاول نووي كيف الدنيا كي بستاسو غري يو بل سرسوي دشمني بيد ابليس او استاسو دا اوغد اولاد او استاسو اولاد او بیا با خپل میانس کی یو بل سر دشمني وي نو دا بارا عقیده دا بالکل بد بنیاد نه وي خا د بنیاد نه وي نو دا خبر اسوا اوس دا خبر رات ادم علی السلام په کم جنت کې او دا کم جنت نه را کوشو فدی کې دو قول دي یو قول دا چې جنت الخلد او یو قول داده چه نا دا جنت کم جنتو نا دا جنت دنیا کم جنتو دنیا کم جنتو خو پا دیوانه چه تاسو کلا گوری نو حاد الافراح حاد الارواح الى بلاد الافراح ابن قیم کتاب ده خوشو کنا اغا پیو گوری حاد الارواح او اس پوردو که دما خیلتی سب در سب ترجمه کرده کچا ترجمه کرده دا اغوی دا غنا جنت کی حسین مناظر کنن بانده نو جنت تفصیلات پاگی کی دیکنه چه سڑه گوری سڑه چه پدائی میں اوکنه نو اغا دیر خوان که اغی کتاب که بیا پدی بانه پورا تفصیل سر بحث کرده چیر دا جنت کم جنت و راجح ترجیح دیتا ور کرده چی دا جنت رو خل دوم دکا جنت چی مونگا اتاسو بوتا ورزو خوا هم دا جنت دی چی مونگا اتاسو بورت ورزو دا جنت مراد دی بل جنت دا دنیا والا او امام ابو حنیفه رحمه اللہ تا چا نسبت کرده وی دی خبری چی دا جنت دنیا دی وی دا نسبت غلط دی دا قول دا معتزلو او دا جهمیو قول دی چی دا جنت دا زمکی بس لان دا خلاصه میره تا دا ویلا او دا جنت دی فتلقا آدم من ربه نو آدم علیه الصلاة والسلام دا اشوا چی اشوا نو فتلقا آدم من ربه نو زدکر آدم علیه السلام در اخفلنا فدیده کی او سوال داده چه خا وسوسه دی شیطان څنګه ور واچولا آدم علی السلام په جنت کې دی او ابلیس په کوم ځای کې دی خو راځي ستوري وختي کیوزا قال اخرج منها مذؤوما مدحورا سوره سات کې براشي الله ورته وی فورن وززا تدلته کې کوم ځای ته ناس ته ودان دی لوی سړی جو کړی دی کیوزا نو خراوته دی مزه بس نه چل څنګه ورته وسوسه واچول نو بعد وی دلته کې به تاسو تفاصيل ګورئ ناشنا ناشنا قصیر کې ګورئ بعد وی دا وسوسه چې ور واچولا وی دې مار په خلک ور دن نشو دا ډیر تفاصيل نکلی دا سن نه ګورئ ښا د مار په خلک ور دن نشو او چې مار کله وی دا شو نو وی دوله په خلک میتیا دې او کغه زهر جوړ شو او مار چې کوم دې الله په دا عذاب مسلط کو تخپیت لری په پخو دې پټه تخپیت دا کیسه دا دومره زیات ریواجو سردار نه قلت کافی وجوري ولیکن ریواج ټول به سند نه کار ریواج کو بیا ګوره چې سند څنګه لري دا ریواج به سند دی ولې الله تختم نه ګرځي دې مار په خلو کې دنه کیږي عالم بذات الصدور عالم الغیب هغه ته پټ نه لګي چې دا مار په خلو کې راځي نه کیږي چې جنت ته پټه ورځي دا څه خبره شو دوی ما خبر پاتې دا کوي وای چې دا چلو ته دې جنت ته نه ور داخل شوی خودی دا چه خواه تا وراغه کنه داز راشی خبره کم اغیی دیوال پتره نیدیش خوشی کنه در جنت منتحابا می دلالت که ندیش پتره لگی دا سنگه چلو شد چه دی وراغه وی دا غذای تراغوخ تا چه اغیی دیوال پتره رو میداغون اخری و دا داشت بعضو خبره لگه قریبه دا حق تا اغوی وی دا داشت چلو شد چه کلا لکه دا دی مثال طالب سره ورکی دا چه سره؟ طالب سره طالب تا مرتبی مویله که مدرسی نوزه وزه دې غریب لار چې خپل بستر مستر راغله هغه چې پوزه کوي وایي دغه ته نه لاله کوته مستر غره سم سره اند تر داس تر کوي هغه خپل پات وته او کوي دې په مخه دې په لار لار کې کارو ابلیس ته چې الله وی وزه نه په لار لار کې کارو کوي دا شان چلو کوي ما ونه نو خپل تاسو کو خپل بیا په کې نه پراته دا کاری وي دا سره چې لګي دې ښکاری صحیح خبره ده بل دا الله تعالی غته قوت ورکړي څی ورکړلې ابلیس دې قوت ورکړې او ستا سره کمر وخت په سر دې سوري خو لیکن ناس په کم ځای کې او دې نه تا ته کوم نه خپل بلوټوت لګولې ډایرکټ د فزاتیه باندې خپل شیران رانه خپل کې په څه کانو ته پیتا عمل کې نو دغه شانته کار د الله تعالی غته قوت ورکړې بل دغه ته قوت سره خبره وو ولې دا دومره دوه توجيهات او دا قصې وې چې جوړې نو بل دا خبره ده چې ابلیس په دې طریقه باندې دا وسوسه منتقل کړې وه صحیح شو فتلقى ادم من ربه فتلقى فتعلم تلقی اصل کے قبل اول توی نکیگی یو چاہتا مخی تورتل نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تلقی الجلب پوچھتے کہ نبی علیہ السلام نے تلقی الجلب نمنا کرے دے تلقی الجلب دے تو ہی باندھا جی سارے دے پوچھتے دل مستنے سامان را روان کرے دے دل تک چکم دے نو دا یو تاجر دے اگر پی پوئے لے دا خوچی بازار تراشی نو دے سکی دل تا خلق گران اخلی نو ہوتا داری پوچھی ال تا پکوال کے الگٹ کے ہوتا ادری گی یعنی ہاں سنگا چلے پس روی خرسے اگر تو یہ راہ غریب پدر بازار دریٹ من دے خبر اگر تو یہ راہ پشل روپے خرسو ما دل تک سامان چکم دے نو اگر سید پانزو سی دے تو یہاں دا واخل بازار تیرا اور جانے پخلا پانزو سارس نے میرے سامنے دینے منا کڑے وا یہ پا بل تر دولتے را واخل تو مطلب دا دے چھ آلتے مطلب اگر دل تا بازار کے ارزان خرسے نو دے وی ریٹ راتا گو دے را سرد دے تھلے گران واخل کچھ بازار کے ریٹ نو گو دے نا پریگ دا اگر چھ دخپل دا مطابق سنگا بے آو شرا کئی نو اگر پریگ دا چھوی نو دا دا غا دے تلقی دی تبیلی کی گی وہ تلقی دی اپمانا دا چاہ سرے دے تعلم سرے دے فتلقا آدمون فتعلم آدمون ذکر آدم علیہ السلام من ربیہ درف پلنا کلمات یوسو کلمی فتاب علیہ نو فتاب علیہ اللہ توبہ قبول اکڑا نو توبی معنی گورا دا یاد ساتے یہ توبی نسبت چی انبیاء علیہ السلام توشی اگر توبر تعبد وی توبر سوی دا تعبد دا عبادت لاغی نا گناہ نکی گی انبیاء علیہ السلام نا خاطر دا اللہ طرف تا نسبت ہوئی چی پا پیغمبر بانی توبہ دا کرا نو ال تو معنی اے رجع الرحمت علیہ ثانیا اللہ تعالیٰ پی خپل رحمت دوبارہ را شروع کرو چی دا کلماتی ہوئی انہو هو التواب الرحیم یقینا نگا اللہ تعالیٰ توبہ قبل ان کے ہو رحم کے ان کے دے هو التواب اگا اللہ تعالیٰ دے دو معنی کری دی هو التواب اگا اللہ توبہ قبل ان کے دے بعد وی هو الذی یعلم طرق التوبۃ اگا اللہ تعالیٰ اگا ذات تے چی خیط خلق تا طریقی دے توبے توبہ وسنگ باسی الرحیم او رحیم دے اللہ تعالی یقبل التوبتا توبہ قبلی یا بعد وی هو التواب وغا اللہ تعالی توبہ قبل ان کے یقبل التوبتا الرحیم بیا صرف گناہ نہ معاف کی دا سے جب نظام دے کہ توبہ در نہ قبول کر نہ گناہ در لہم معاف کو داغی سر سر بنے رحم ان کی تھا نور فائدہ مدر کی دا سے ذات سے اعلان کہ نور چاہتا توبہ باسی کہ توبہ تے مات معافی کہ فقط دا معافی تو کم کافی ہوئی فاللہ دا معافی سر بیا رحم ان کی بیا نور اضافی شیم در کی نو دا سے ذات دے اس یو خبر ادا دا چ آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمات پکم زکی ہوئی یو دویمه خبر دار چې کم کلمات چې وی دا دواړه خبرې چې کوم په سورته اعراف کې راځي دا دواړه په سورته راځي په سورته اعراف کې 22 نوالې 25 پورې الته راشي چې کلمات کم کم دا کې ویلو صحیح شو خدي وخت 22 پورې خو تاسو وی کنه صحیح شو چې کله ویل فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة تبرت لهما سواتهما وتفقا وناداهما ربهما اواد كل دوار ترب دي وي علم انهكما ايات سمانو من كل عن تلكما الشجرة لدغوننا وقل لكما ما تستنون ويل ان الشيطان لكما عدو مبين يقينا الشيطان ستاسر دوار فار دشمن قار دي ندي سوي قالا ربنا ظلمنا انفسنا 23 نمبر ايات ورا قالا ربنا ظلمنا انفسنا دوی دا کلمات وی اے رب زمونگا مونگا ظلم وک فزان نو خپل باندې وا ان لم تغفر لنا الله کترات بخنونه کی وترحمنا او ته مونگ باندې رحمونه کی لنکونن من الخاسرین نو شو مونگا تاوان یانونا دا دعا وکړه کہ دا کلمات کلمات دا چھا کلمات ہم ذکر کنا کلمات دا وی دی نور تے ضرورت نہیں چھے تے موضوعی تفاسیر راخر اور تک دی موضوعی حدیث راخر اور تک دی دا او دا نہ بس دا کلمات وی قران وی دی قال اهبتو نو دین پاس چلو شو اللہ ور تو وی خدا سید اهبتو کچھ شے صحیح شو کنا نو دا شو آدم علیہ الصلات والسلام تو جنت نہ مدینہ پاس را کچھ شو نو معلوم رہ چھے کلمات کم دا کی وی دی جنت کدن نہیں وی دی ہا جنت کدن نہیں وی دی فتاب عليه انه هو التواب الرحيم يقينا الله تعالى توبه قبل ان كه رحيم دي قلنا نمور توي اهبطوا كل شيء من هذه جنتنا جميعا طول فاما ياتينكم نكجر تراش تاس من ني دمار طرف نه هدن هدايت فمن تبع هدايا نغسوك تابي شود هدايت زما فلا خوف عليهم نبير فاوي باني ولا هم يحزنون او نبغم جنكي غوي قل اهبطوا منها جميعا دينا فقط الله ويتمم وتوي Bisa kau lihat ayat ada kan? Ah, kau mak ayat apa? Cakap ayat ada. Kau ayat tu ayat di kena mesti faham lagi. Hah? Ihbitu cerah. Yau zali uveli c ihbitu, bado kumle bado nado, biayu ihbitu minha jamia. Ayat tu kena tahu yang usariya. Na, iada li bughd al ahad dah, iada li bughd al ahad. Umaga ihbitu deha. چار دینہ دو اثبیتو جوړ کړی دی چې و یو ځل راکوس کلچر تا اسمان تا بیا یې اسمان نو ته وې تاسو کوش شي نن سړیا یو ځل اسمان ترا کوست دا مکه کوزی دلی خو یو پیرې دا غي سره متعلقات تکوینی بیان کړ تکوینی طرز بدایو چې تاسو وستا سو دشمنی ویو بل فل په دویم ځل باندې وته اوس تشریعی متعلقات بیانې چې خال ته قانوني کا د قانون په ترتیب باندې بچلې خبر اورئ دې کنه نو ما تاسو ته ځاړې وای کنه یو سړی ته وای الکه ته نه والی کړی صحیح شو کنه یا می ذمہ داری درکړه تلار شخا کم ځای تلار شا یلکه تلار شپې خبر پی خبر ته تلار شي ال ته ګورې لانجشت ال ته داشت دا ته یو پیر ذکر بیا ته وای پی خبر ته خلار شا ګورې لایحې مطابق بچلې لایحې مطابق بچلې نو دا شانت را دویم پیرت بیا وی لار شنو دا مطلب نه چې کنه یو ځل دلته کې وته وای او بیا تر وانه بوز بیا تر وانه نه بیا وای نن دا ټم پدی ځای کې وای خدای یو ځل چې ورته وای نو دیکو ته یو کې سم حالات ذکر کی چې الته چې لار شنو دا بای تا او په دویم ځل چې ته وای نو د تشریعی تر لایحه تعبیداری بکې نو الته دلته وته یو ځل وی چې بعد کوم له بعد نه ادو دلته په دویم ځل وته چې اهبتو کوش شي کوس خو شي خو هدایت برازی یا به تعبیداری کو یا به مخالفت کو نو که تعبیداری مو کړه دا چل بای ته و مخالفت نو خدا چل بی نو آغی وقت ذکر کرد نو دی تسوی اعاده لبعد العهد قلنا نو منگووی اهبتو کش شی منها دی جنتنا جمیعا طولو طول سوک تی طول چکم دی نو آدم علیہ السلام دی حوا دا خوش بکنا بس وی در تسنید فارم کل کل سیغل سرازی دی جمع رازی دا آغازی او بعد دیوی چی نداغ سر ابلیس تی نو ابلیس خودی سر یو دای ندره کش شوی نو تو وی جمیعا طول ده پار راضی خوب پا اغا فیل کی پا فیل کی مقارنت نده ضروری چه خواه مخواه طول پا یو زایده کار کهی طول پا یو زایده کهی خو مطلب یووت و بلووت و در تک یو ده جماعت نسری اوباسه یو ده اوباسه دویم ده اوباسه چه اغا دره مخیری پاده شو تو او زایده طول زایده پوش کنه نو اغا طول خواه مخی وقتی او تیدی لیکن ده خبر ده تی اوباسه دغا کنه نو ده دره وارده اوباسه اهبطوا منها جميعا وزيد دي كشيد دي جنتنا طول فإما يأتينكم مني هدى نكشر تراشي تاستا مني زمال طرفنا هدى هدايته سو خبر فإما يأتينكم کزما در طرف ہدایت راشی نو اللہ در طرف ہدایت خام خارج قانون خوش شروع شدا غی نفس انبیاء راتن دغی سر قوانین راتن لیکن دا امای بیا ودرا اور اما خود شک تہ پار راضی نو تبو تو وای تہ امای دی پار راوڑ تہ چاتا بے ذات دا ہدایت ورسی گی اچھا تہ بے واسطہ ورسی گی نو دا دی وٹ نے اما راوڑ یاتینکم کہ نون تاکید دے کرن نون ثقیلہ دے نون ثقیلہ پس بان درارت کی چ خام خبر راضی کرے راضی با خو مننی ہدن دا مننی مخ کہ ہدن مننی و نبی فاعل د فعل رست کو او جار مجرور پہ مقدم کو دست د پارے پہ مقدم کیا را د دین تخصیص تے پارہ کنا یفید الحصر والاختصاص کہ ہدایت پہ گرے اگے چ زما دے طرف نہیں داس نہیں کہ تخپل قوانین جوڑ کے کوئی فکر نہ نہ مننی ہدن کہ خاص زما دے طرف نہیں نو غبہ ہدایتی کہ خاص زما دے طرف نہیں نو غبہ نی گرے کوئی فدا پہ کلی لفار ہو مننی زما دے طرف نہ ہدن ہدایت تو فمن تبع ان وغسو کتابی شو ہدا یا یہ وسر لگا اور خدا ہے انہیں فمن تبع الهدى نہ نہ فمن تبع هدى یا تو کہ تابع ہے ہدایت زما زما ہدایت پہ ہدایتی دبل چاغ بہ ہدایت نہیں فلا خوف علیہم نہ نبیر پا وی باندے ولا هم يحزنون او نبیر غم نہ با غم جن کی فلا خوف علیہم کی دی طرف تے اشارہ ہوا کہ لک ير صدا ير و پنی کا کچھ بھی خوف سے تو لکھی گی خوف آگے تو لکھی گی مستقبل سے تعلق ساتھی خوزن آگے تو لکھی گی چلے ماضی سے تعلق ساتھی پھر ماضی کی جوکار کر دے بے پھر خفا ناس دے غمجن ناس دے او دغا چکم دے چھے پا مستقبل کے کم خبر را روانا رن پاگی سڑے داری گی رسلی چی دار سلی چی دار سلی خوف یا رہی جاتے سیش پکانا او بعد دے وئی چھے خوف آگے تو لکھی گی چھے پا فوات دا محبوب باندی او خوزن آگے تو لکھی گی چھے پا سبانی پا عدم خصول دا مقصود باندی مقصود دا تمیلاو نشو سڑے غم جنی او چھے دی بانی یریگی چھے ارزما دا کمشیخ وقت دا برا تمیلاو نشی نو پا غیبا میری تصویر لکھی گی خوف پی لکھی گی مقصد دا خوف او دا خوزن دا لرکی دو سدے چھے جنت کی بھئی مقصد دار سبائی جنت کی بھئی فلا خوف علیہم دا جنت تخا ولا هم یحزنون ذکر دلا پا غم جنت کی نیچے نیرشتا او نسشتا نغمونشتا فجنت کی بھئی خدا نیرشتا نغمونشتا بسلتا دیا فروکیا نو دی مطلب دارے نتیجے دارے سے جنت تبا دی فمن تبع ہدایا فا اما یاتینکم منی ہدن دل تک دا اما جزا چا مندیغا مقدر دا کہ چر تراہی تاستا زمار طرف نا ہدایت نو فتبعوہو تابداریو کی ولی فمن تبع ہدایا ذکا سوکتے زمار ہدایت تابداریو کی فلا خوفن علیہم ولا هم یحزنون نو نبیر پاغی بانے او نبا غم جن کی گی خوف علیہم جملہ اسمیہ راولا پوش پہ کہنا چہ دا مستمرن دانش تلے اولاهم یحزنون کلا کلا کی دیش ماضی کی خودنا صداغا شبی کنا نو کی دیش یو خبر او ترایا دیش نو خدوس غم بے پیدا کیگی نہ نہ وے نہ نہ بالکل دام نشتا دے خدا نفی وکڑا چہ نہ نہ خدوس غم بے بیا بیا یو خبر باندې تا تن راضی بس ختم شو والذین کفروا وکذبوا دا بشارت چھو دا بشارت چھو اس پس تخویف پورا والذین کفان کفروا چھ کفر کڑے دے انکار کڑے دے وکذبوا او دروغ جن گنی دی بی آیاتنا آیاتنا زمونگا اولائک دا کسان چھ دی اصحاب النار دا اور والا خلق دی خاوندان دا اور دی اور والا دی هم فیها خالدون دی با ہمیشہ پدے اور کے والذین کفروا دا تخویف ورکو کفروا و کذبوا دوارے راولے سے طرف تا اشارہ بعد وی کفروا بی آیات کفروا باللہ و کذبوا بی آیاتنا انکار دا اللہ نوکو در اغزن واللہ آیاتنو گنن بعد وینا کفروا وکذبوا خوشی دا کذبوا دال پدی خبر دے چې دا کفر نہ مراد کفر اکبر دے کفر نہ مراد دے دے کفر اکبر دے دلته دا طرز دے په صورت اعراف کې بدا طرز دی والذین کذبوا بآیاتنا وامدی کی سکه واستکبروا عنها ذکر الت مسره استکبار شروع دا نو الت ذکر کوي واستکبروا عنها چې ځان ته لو یو غنو پس سورت طه کی ہم دک کوي او ال تب ذکر کوي ال تب اعراض ذکر کوي ال تب ذکر کوي اعراض ولي ومن اعرض عن ذکري ذکر ال تب د اعراض شروع لري کفار او صفات بعض زینو کی اگر اصلی صفات ذکر کوي نو بعض زینو کی تکذیب ذکر کوي بعض زینو کی استکبار ذکر کوي بعض زینو کی اعراض ذکر کوي دل تر تکذیب ظاہر ہے دل تک کہ وقت زدوی صحیح شو بعض زینو کی استکبار ہوئی خجی وقت اب آیاتنا دل تک او باب د کفر دینو کفرو وی دک وکان من الکافرین تیر شوی دکنا اولائک اصحاب النار بی آیاتنا آیات تو قران کریم کی جمع آیتون دا آیت چکم دے نو ست ویل کی په قران کې دې ډیر اطلاقات دي کله قران کریم کې لفظ د آیت براشي مراد به معجزات مراد به معجزه وي ها خو شوي لکه د موسی علی السلام کو بارک چرাজি چې موږ موسی علی السلام لګره او به آیاتنا خوش به تسع آیات پنه معجزو سرا هغه معجزات کله په قران کریم کې آیت راشي په معنا د قران د آیت سره وي و اذا تطلع علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا سیشوا داد قرآن آیات تی کل با آیت راشی با قرآن کریم که مراد بطه در مخیلو کتابون آیتون بطه مراد بی کل با قرآن کریم که آیت راشی مراد بطه دلائل عقلی تا تا با دلائل عقلی مخی ذکر کسی کرخی آخر که برات وی ان فی ذالک لآیات لقومی عقلون پا دیکی آیتون دی آیتون دی دلائل عقلی دی دا قدرت دا اللہ تعالی دا پار دا قوم فی عقل لری نوالتا با دلیل عقلی پا معنی سر دا مختلف راضی خواه آیتو خوبا قرآن کریم کے آیت سے طویل کی گی آگے طویل کی گی جراغی ابتداوی او دا آگے انتہاوی او پاگے کی او مضمون راغلی بھی آگے تصویل کی گی آگے تا آیت طویل کی گی خجی اصحاب النار صاحبہ اصحابو صاحب اصل کے ملازمی طویل کی گی پی وستا کی دن یوسی سپوری نو اصحاب النار سوک تی اصحاب النار کے اور پوری پی وستا اسا حدیث صحابی کو پیغمبر اسلام تو پی وستا ہوتا نہ پدی وجہ اصحاب النار اگدی چے اور سر کم خلق پی وستے مومنان تے قران کے اصحاب النار دی لکھی اصحاب النار چاہتے ہوئے لکھی کافر ہوتا تے کہا مومنان خبر اور وجدا کی بیا اگہ پی وستا نہیں کافر بو کہ ہمیشہ وی پدی وجہ اور سارے پی وستا والے راہے پدی وجہ اصحاب النار ہوئی او فرشتو تے وی نشی دی لکہ سورۃ مدثر کے براشی وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن من گدا دی گرزولی خواندان دے اصحاب النار آ صاحباں دے اورو الا ملائکتن مگر ملائک اگا ملائک تے چاغی جہنم پیرا دا نو اوی با اوی کو سلامی سی کنا نو چا می سی پدی زاگی تے اصحاب النار وی ہا اولائک اصحاب النار ہم فیھا دی پدغی اور کی خالدون ہمیشہ پراتی وی نو دا پدی آیاتن کی او بل مضمون دی اگیتا اکتفا وی لکی سو تو لکی کی اکتفا دام پا قواعد کی اپ ساتھ اکتفا دا سی ہے دل تک وی ف اما یاتینکم منی ہدن بری وی صحیح چھ کنا فمن تبع ہدایا دای اونوی تے فلہ الجنت اگر پر وسی جنت بلکہ وی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ولی ذکا اکتفا یو کا پدی خبر بانے کی درستنو کی وی چولائے کا اصحاب النار نو پدی برانو کی ذکا ونی چولائے کا اصحاب الجنہ پوش وی دا پاگی در الگ کی بس پدی یو چیز ذکر کدی بل پتہ لگے دا دیتا اکتفا ہو دا رنگ پاگی کی وی چ فلا خوف علیہم دل تک وی ولذین کفروا وکذبوا بآیاتنا دیک دا نو کی فعلیہم خوف وحزن پاگی بخوف او خزن وی دا نو وی خا ولی ذکر دلتا کہ اولاد کا اصحاب النار ان فیا خالدون التویل لیکن فلا خوف علیہم پتہ ولا گرے کہ پدیر لکے بخوف و خزن ویقا دا باب تردی پوری سے شو دا ختم شو خا پدی باب کی سورونو پدی باب کی لندہ خبر دادا کہ یو دعوہ و یا یوہ الناس اعبدو ربکم پاگی پینز دلائلو یا دیدتا کنا پینز عقلی دلائلو اللذی خلقکم اللذی جعل لکم الارض فراشا و سماع بناعا و انزل من السماع ماعا فاخرد بهی من السمرات رزقا لکم بیا نتیجہ و فلا تجعلو اللہ اندادا بیا داغی نفس اعتراضات و داغی جوابات دو شبہاتو میں اس کی تخویف و بشارت ورکو بیا پسی سلور عامات ذکر کل سلور عامات داو کیف تکفرون باللہ و کنتم امواتا فاحیاکم و ما جوان دیکڑے ما پیدا کرے عبادت ولد غیر اللہ کے بلا خبر و رہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا دزمک منافیدہ تول ما پیدا کری عبادت غیر اللہ ولے کے درم نعمت و راستا بابا تما تو خلق فسدق تبل چا تصدی ولے کے خوش وی سلورم نعمت و راستا بابا نہ خطا و شوا نو توبہ چا قبول کرا الفاظ توبہ ورتا چا و قول ما ورتا کھولیو خوش کنا نو تبیا بل چا تولی منڈی واہی توبہ ز قبل ما رحم ز کو ما عبادت پم زما کیگی لہذا بل چا عبادت مکوا دعوا دغه باب ټول ولګی دا کنه ان شاء الله تعالی په وس راغی کنه دا اوس پس راضا چې څوک منی هغه ته بشارت چې څوک نه منی هغه ته تخویف شول دا څه کسی په کې وی صحیح شو یا بنی اسرائیل دا مطلب دا چې کته د پیراغام لګری په بیٹکی نه شور څوک بیا ورته چې نشته بیا ورلا و ها په دا شو دلته مزبام سرسر شول مونږ نه غوند دا نه خبر ورکړو مرا هم مسته ته نه بوتلی صدر دا سکت چیٹ وسکو کنا تقریبا دا بوتلا ویتا حریم من تازیما کا سکت چیٹ وکل بیا استای شیچ وزا شور شرابو نہ کھا جی دا دیم باپ دریم باپ شروع ہے خیا بنی اسرائیل دا باپ چکم دے دار بی خلان تے دا تر دا مکہ چیاں اس نمبر ایا پوری چیاں ها الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون مسئلہ مستول لاوری او دک دعوی سره به لگے ها ان شاء الله تعالی متا توي ابن عباس څنګه ویلی سوره النصر ټول لاواستو نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم سره سکلو ویلا کوله کنه پوه شو دا نو دغه شانتی اوس رازا د دعوت یو طرز تیر شوې دا دعوت یو طرز طرز او عام طرز او انسانانو عبادت د الله او کوي کېدو کېدو پمیاس کے خصوصی دعوت شروع ہے خصوصی دعوت خود مثال میں در کرو میں مثال دے جرگی دے پر جرگا کے سڑے کلا خبر کئی کئی ناصافی پر یو کس نظر لگی تیرا دد دماغ ادا سڑے پوری تعلیم تے سڑے لگا دے اگ با نے گو کہ پانی سنگ دما دا خبر پوچھ تی کو تو پوئی کے کر نو کہ اگلا خوان ور کیا ہو یا بالکل او کو خوان ور نہیں جان نا اس پیغمبر کے تروی کی ہوئی سو ہوئی پوچھ دل تکی چکل دعوت شروع شنو پخوا کے بنی اسرائیل یودم بنی اسرائیل تا خطاب شروع ہاں بنی اسرائیل کو کو زغدا کہ یہود نہیں دیو چرتا نراغلی ابدا قصدا اقیزے نے بیان ول تاریخ کی چلا مدینہ منورہ کے دری قبیلی یہود پراتو سو قبیلی بنو قریظہ بنو قینقاع او بنو نذیر صحیح چھ کنا بنو قینقاع بھی کی داخل دے مدینہ کی او بنو نذیر او بنو قریظہ راسی اڑخ تفراتو دا دری قبیلی یهودی او دا راغلی دی پس کی دوی یمن تر راغلی پاغه وخت کی کنه بخت نصر دوی دغه کړو زغله ولی او بیا دا اغین او رستو دوی چې کوم دینه په دغه کې راغلی چې په یمن باندې د ارم دیم چې کوم دی دغه شو هغه رامات شو نو دا اغین بیا دی راغلی په مدینه کې صحیح اختیار د سکونت اختیار دا اغی یهودی دا اغی یهودی تا اس سکی خطاب ورکی دک داوی طرف تیرا بود دی که با اصل کی وی دی تا لنبی باب دی دا دا بنی اسرائیل دا ابوابونا پا دی باب کی با بنی اسرائیل اصلاح کئی ای خلا الہ الا اللہ منلا پا قیده کئی که منلا خو عملا تی رو گردان شیو خو عملا عملا داو شرکونی و سرکول دوی ما خبر داو چی مطلب داره چی عمل اسم نو عمل اسم نو نو دی تا وی اصلاحی پروگرام اصلاحی پروگرام بقید بنی اسرائیل او دا به تقریبا دیتا په نه اوامر سره نه بوت امرونه کوي لکه تاسو یو یو ټکی ته ګورئ اذکرو دا یو نعمت یو امر خیال مو دی اذکرو دا یو امر دی اوفو دا بل امر دی فرحبون دا دریم امر دی امینو دا سلورم امر دی فتقون دا پنځم امر دی صحیح شوا بیا پس را دا اقیم الصلاة دایش پگم امر شو آتو الزکاة ایوم امر شو ورکعو مع الراکعین دایسو شو اتم امر شو نو لام دیش راشن وستعینو دینهم امر شو سو نا اوامر شو نها اوامر شو خب دیوالا اصلاح پینزو وفک نواهی خب پینزو نواهی یو نهی کم دا لا تکونو دیداغا یا توری تانیس کی ولا تكونوا اول كافر بيو ولا تشتروا داي دوا ولا تلبسوا داي دري وتكتموا الحق لكن لا مقدر دي ولا تكتموا حق ما پټوي سلو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم دا استفهام دي په معنا ده نه فکر دي صحیح نه کړي نه کړي نو دا څه دای پیند شو پیند نواهی او نه اوامر په دې باندې دوی څه کوي اصلاح کوي چې سم شي سم ٹھیک شو کنه او درا شي داوود چاته د اعبدوا ربکم تا د یو الله اومنی تاسو د الله نه د الله د منلو نه انکار کړل اوس چې کوم دې وعده ماته وي غټ شي چې دوی په داو کې ذکر کوي درې خبرې غټ ذکر کیږي بنیادی ټولو خلاصو بیا دی یو په بنی اسرائیل کې نقض العهود دی نقض العهود ډیر زیات دی ما وادی ما صحیح شو دویم نمبر په بنی اسرائیل کې کوم مرض راغله هغه سو احبار او رهبان هغه نه خدایان جوړول هغه مولیان او هغه پیران چې هغه به بدعمل او دغه به محرفین به هغه نه به خدایان دغه دغه خبرې په سر روانه دریم نمبر کار په بنی اسرائیل کې څه شو هغه دغه تحریف او تلبیس دا درې کارونه به څنګه یابره دین او باسي په دې دغه سره ها چې دا دا کارونه کوي چې تاسو دا مرزونه وزي ځکه دعوه لا اله الا الله او دعوه اعبدوا ربکم خو تاسو کې څه کمزور شو صحیح شو نو دا ورته کوي یا بنی اسرائیل دا بیا ندا دا یا خدا تا ندا خاص و یا ورا ندا عام و یا یوحنا اگر دا عام خلق دعوت و غلق آسان و خان دلتا ملایان دی خوش علماء دی علماء تا دعوت لگ مشکل خان علماء تا دعوت ورکی نو طریقه داره یہ تو تگو روز خا قرآن تا یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی ملایان سالی تا چیواز دی کنا یو ترت بداو کې لکه توفا مفلا مې هو یو څه کنه خوښ الله تعالی دې کوت نعمت یادې نعمت مهرباني کړو کنه خوښ نو لګه راسې توفا مفوا تا دغه کنه تبلیغان لګه تبلیغان خو ترت ذکرې کنه مسواک مسواک اخر ورکی دا وای دیم کار دار چې داسې اوچ خطاب نه منی د بلا بچې کنه زما به د ویډیو خوښ کنه نو بیا وای دا وګور نو دغه کار باندې کې ستل بو کې خنوم بو تواله سابق سے پوچھو کہ نا سابق سے دنیا جی تو ہے نا چتا تو سابق کوئی او کندار کو تا خوندا تھا سے پوچھو نو خوندا تھا سے وہ دس چل نے دے بل پوچھا لے جو علماء قادر ہو کو نو دل تک تو تک داسی نو مخلی یا بنی اسرائیل یا یہود ورت نہ ہوئی یا نصارا ورت نہ ہوئی لا فدا غن لگی یا بنی اسرائیل او اولاد دے یعقوب علیہ السلام او زامن دے یعقوب علیہ السلام بچو دے یعقوب علیہ السلام نو داس دی دای وټو کو اسرائیل د یعقوب علیه السلام نوم ده دا نمونه دا دویم نوم ده پیغمبر په قران کې راغی ویش پیغمبران نومونه برازي د بعضو پیغمبرانو دوه دوه نومونه قران کې راغی لکه یعقوب علیه السلام او اسرائیل او دغه چې ذنون او یونس خو څه کنه دا به کله دوه دوه محمد او احمد دواړه راغلي خو څه کنه نو دا یا بنی اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیه السلام اسرائیل د یعقوب علیه السلام په نومونه کې ونی اسرائیل ورتولی وای اسر اصل کی وای وای عبدتا او ایل وای الله تا بعد بالعکس راستل ف ابراهیم جبکی نو اے اولاد د عبد الله ولک استاتو خو بابا د الله بندو عبادت د الله کولو نو تاسو اعبدوا ربکم ته یو الله عبادت کوی د بل چای ولیکو بعد وای اسرائیل په معنا د صفوۃ الله سره دی د الله ور بندو د الله ور بندو نو یا بنی اسرائیل اے د ور سړی بچو ولکه د غوره سړی ځامن یې او تاسو داسې کار کوي تاسو خو دومره غټ خلک یې انو دا دغه بکې دعوت په دغه طرز یا بنی اسرائیل بعد وی نه اسرائیل مانو راځي په عبرانی کې شدید فرادی شدید سخت په بدن کې مضبوط سړی او د پهلوان بچو پوښ کنه تاسو خو نکم پهلوان تاسو خو کلک خلک وي په دین باندې غیرتونه کړی دي اوس نن تاسو کنه پوښ نو چې کوم علاقې ته لاړ شي کنه نو په هغه علاقې کې وسه کې هغه قوم ته چې خطاب کې کنه دی چل پنجابیانو لور دي پوښ کنه پېښور کې غیور پټانو مسلمانو کلانې دیلې هغه شان تقریبا ته شروع کی نو داسې وته وای یا بنی اسرائیل اے زامن د یعقوب علی السلام اذکروا نعمتي یا بل اس چلنه کې چې دا دلیل دا د چشمار دلایل شروع کی کنه زوی مونږ سره کدو پانه ویلې دي خو شي مونږ دا دلایل مونږ ته ټول زده دي ځا بل ځای را شړی ها نو داس تل بو کې چې ارې جی هغه شامی کتاب سره تاسو ما شاء الله علم الله پاک در کړو دا دې هغه دې ارې شامی کې دا شان لیکلی دا داس بلک داس هغه ارې تاسو ما شاء الله تاسو ورو کتابونه دي او ګور دې کې دام دې نو داس یو تر بار بو تر تاویږي ها چلم زکو کنه اذکرو نعمتي یاد کې نعمت زمانه نعمتونه زمانه نعمت جنس تے او مراد تنا انعامات تی خواہ جمع مانا بکیں اذکرو نعمتی یاد کئی نعمت نظما ذکر ذکر پڑی رومانو سر راضی اتقان کے سیوتی شل مانی نکلی دی سو مانی نکلی دی قرآن کے شراغ لگے کوئی پشل و مانو سر راغ لگے امونگ وائی بیان دن پکے دوئی دی پوش پکا نا دو دن نحیر دی یو مانے دا شکر پاتے دا سیوتی سے ندوئی دی شوی دی او یو معنی د ذکر په معنی د یادول سره دام پاتې ده غفلت په مقابله کې کوم راځي راته پاتې شي دا نن کوم شعور مار ده نو اذکرو نعمتي زما د نعمتونو نه غافل کی گئی ما ولک تاسو غافل شوي خوش یو معنی ده یا اذکرو نعمتي اشکرو نعمتي یاد کی نعمتونو زما صحیح شو التي غنیمتنا انعمت علیکم کما انعام کړل پتا سو باندې په بل اسرائیل وس نعمتونو اتخو بدلی اوس راشي او سات پس دو سات پس نه اون ناراضی صحیح شو نو اتب راشي سبا کا خیر کا الله ته منظور وا او بیا دغه شانته زای په زای باندې دوی باندې نور ډیر نعمت په قران کریم ته ذکر شوی دی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین الله ورته ما تاسو ته غره والد درکړه دے په عالم باندې څنګه غره والد دے دلہ سو پیغمبران نما سیوا ټول پیغمبران په بنی اسرائیل کې راغلي دي اوس مارن سور به خوښ وي داسې لوی مخلوق داخه خدا دې خپل دغه اوالو عملو عملونو ورنن دغه دمر کم پاتې دي په دنیا کې خدا الله تبا کړ خوښ وي غریبت علیهم الذله والمسکنه خدی اذکروا نعمتی یاد کہ او دانو شریک تے یہود و نصارا و دوڑو ہا دوڑو ہی شریک تے اذکروا نعمتی یاد کہ نعمت نظما التی نعمت انعمت علیکم کہ ما انعام کرے پتہ سبحان دی زم نعمتی و تاولوی بیا و تبان دا او کو انعمت نعمتنا پیدا کریم ما دی خو بیا کریم دربان ما در کریم ما دی دا چ کہ در کڑی بل چا دی در کڑی بیا بل چا نی او چ علیکم و تویل غیرت ولا را پاسی الانسان عبد الاحسان دیکھنا یہ لکھا مادر بانے نعمت کرے دے بیانت نا شکرہ پوچھو کہ نوی نوکر زمائی ٹھو دار صدا خان سارے نو تا بلخواہ اس خوشے تا دیخواہ ماتا متوجہ شا صحیح شوا دیدہ قرطبی نکلی دی وی زمونگا دا امت دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امت او دا بنی اسرائیل ترمیان دا یہ فرق دا اگا فرق دا دے چی بنی اسرائیل تا اللہ وی اذکرو نعمتی زمونگا دی امت توی فالکرونی ما یادوی خوش وی نو دی امت نظر پا منعن بانی دی او دی بنی اسرائیل نظر پا نعمت بانی دی صحیح چو کنا دی ترمین دوی دا فرق دی او دا سوی دا دیر کم خلی کی خشی منعن تی نظر بی فا انعاماتو دور سر ایسا کئی متنبی او دل ناستو او کافور سر ناستو بادشاہ سر او اگر چکم دنو یو دم ملغلر یوشن دلی طول خلق وزیران دغار سر شروع دی ملغلر را گونده متنبی قدی روخیا چالاک سر ناستو اگر تایی تسل سر که اگر ویوی نا دا ملغلر ایسی تا مارا پرغتا ملغلر ایسی تا یه که نا دا ملغلر دیر ملاوی گی تا ایک دا خلق دا بلی گیر دی نظر پدر پوشو که نا نمونگ تا سدی فز کرونی از کروکم سفیان سوری وی عبدت النعم کثیرت بن نسبت الى عبدت المنعم پوشو که نا عبدت نعمتون عابدان دیری ادا منعم عابدان کمی خبور دا یاد ساتی دا امت دا منعم دا غلی اذکرو نعمتی یاد که نعمت زما التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي پورا کوي وادي زما زما وادي پورا کوي ما خو تاسو رشتہ دغه مسله ونه ویله د عصمت الانبیاء مسله ونه ویله کنه دلته دا مسله په بنیادی ده زکه چې د ادم علیه السلام په باره کې دغه خبر را ده کنه چې هغه دانه وکړ نو چې وی خور نو آیا ظالم سن اعوذ بالله من ذلک سچلو نه بس څنګه ته دغه کې نگوری دا یاد ساتی که انبیاء علیه السلام زمون دا علی سنت والجماعت اقیده دا چه انبیاء علیه السلام سری معصوم دیخوا گناتنا نکی گی نو یو بحث پا دی که پا باب دا عصمت کرد چه عصمت دا دی پا سکی دی نو پا پینزو موازع کردی عصمت دی خواه پا پینزو کی نمبر ایک پا باب دا عقیده که پا باب دا عقیده که طول انبیاء علیه السلام سری معصوم دی هیس قسم گنات نکی گی مطلب عقیده کی خلاف نشی رکی یو او پدی باندې د اهل سنتو د اهل بدعتو د سلفو د خلفو د ټول اتفاق ته پوه کنا خلافا للبعض چې د ابراهيم عليه السلام بارکې د شرک عارضی خبره کوي نعوذ بالله من ذلك صحیح شو هغه غلط خبره دا د سلف او خلف ټول اتفاق ها پدی کې شیعاګانو یو خلاف شته شیعگان وی صحوان تاویلن اس قسم غلطی دینا کی گی خو کل کل تقییتن کو فرخکارا کئی نبی وی کل کل تقییتن سکی کو فرخکارا کئی مو نعوذ باللہ من ذلک بلکل نخکارا کئی دروغ وی پوشوی شیعگان دروغ جن خلق دا یوش دویم خبر دارا چه عصمت تی پا باب دا دعوت و دا بلاغ کی دعوت چه کئی پا دی که خطا کی جنه چه خبری دخل نه خطاو کی جی او تا پا خطا دین کوئی کی رد دین نر اولی خواه صحیح دین چه کم دینو اگر اولی و خلقو تی بیانه او دا دی دلیل داره چه اللہ تعالی دا انبیاء علیه مسلم دا مطلق اطاعت عمر کرده و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع بی اذن اللہ رسول نر علی گره کی مگر دا پارد اطاعت نو اللہ پا خطا کی چاہتا عمر نکی جی تاتیو کی نا نکی دریم نمبر دا دے عصمت تے پا اقوال و افعال و اخبار و پا امور دنیویو کی پا دنیوی امور کی اقوال افعال اخبار دا چه کئی نو پا دے که خطا کی گی کنا خطا کی گی نو یو دنیوی خطا دا یو دا اخیرت پیسی بار سر جکم تعلق کی بلکل نخطا کی گی خوایا بلکل نخطا کی گی او پا دے که البتا کبائر صغائر دوارو کے نخطا کی گی اہل سنت تو صرف پدے کے فرق کر دے کہ بلا اختیار خطا کی سے نہ خطا کی نو بعض وہی بلا اختیار کی او بعض بلا اختیار ہم گناہ نہیں کی بلا اختیار کی گناہ نہیں کی او دغا شانتی عصمت تے فباب دا اعمالو کی شرعی اعمالو کی اندائی معصوم دیدے کبائر و سغائرنا بلا اختیار و بی اختیار فدی بانی بیا علماء و کتابون ملا علی خاری پر دغا کردے پورا تحقیق چنہ بلا اختیار ہم نخطا کی دی دالی سنت کو چی اختلاف راغ لے دی طرح بس چل کے نو شامی مولی سے وہ ابن عابدین شامی آغا بیا دا خبر کردہ چنہ خطا کی گی قبل النبوتم نخطا کی گی بعد النبوتم نخطا کی گی غلطی تے نکی گی پوچھ کنا گناہ تے نکی گی صغیرم نکی گی کبیرم نکی گی بلا اختیارم نکی گی بل اختیارم نکی گی او بیا پس دا خبر کڑے کم تے اہل سنت مخ کے اختلاف راغلے اغا پ امکان کے راغلے نے خیال کہ وہ یہ پ امکان تھی کہ امکان شتے چھو شی کو نہ شی تنا نو بعد وہ بے اختیار امکان شتا کو شوی تے نہ شوی تے نہ او بعد وہ چھ نہ سارا امکان نشتا دے سارا امکان داستی دار دی حضراتو موقف تے دار سنت والجماعت خجی اس تے دار سنت والجماعت خدا موقف شو ٹک سمنگا امن لو پدی بانے دلائل شتا وے او پدی بانے دلائل شتا دے عقلی دلائل کے مشتا دے عقل ان دعوی کہ نبی نبی دے اللہ تعالی او دے راغل دے منت دعوت را کئی منگ دے اقتداء کو نو عقل دعوی کہ نہ اقتداء خو خطا کی نہ کی اللہ تعالی منت خطا سڑے پوچھ کنا او پدی باندې نقلی دلائل دی امام رازی تاسو وګورئ کنا هغه په نقلی دلائل پیش کړی چې انبیاء علیهم السلام نه خطا کیږي یو دلیل سره غیر المغضوب علیهم ولا الضالین یو دلیل امام رازی دا پیش کړی چې نه دې په غضب کړی شوی ان دا گمراه دی نو کچرته د نبی نه وای ګناه نبی د دی اول مصداق دی نو کچرته د انبیاء نه ګناه کړي دی نو غضب به یو کبه په نو د الله تعالی نبی علیہ السلام بنا پیدا اللہ تعالی غضب نو دادا غضب نا محفوظ دی بچ دی زکت گناہ تی نکیگی غضب دو گناہ سر راضی دویم نمبر سورت احزاب آیت نمبر 30 رو باسی یو اشتما سی پارا خوا تیس دو اشتما کی بسر کرائی پیدامو کرو سویا نساء النبی اے بیبیانو دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میات من کو ناسو قرات لو کستا سنا سوک چ او کستا سنا بے فاحشتن یو فاحشہ مبینہ تنخارا کارا گنا او کی یضاعف لها العذاب ضعفین نو عذاب بور کولے چھ اگتا دچن عذاب اے خیال مودے وکانا ذالک علی اللہ یسرا دا کار دے پاللا بانی آسان نو چ بیبیانو تے عذاب دچن دی نو چه پیغمبر غلطی اون که نو آغا تا خو بیاسم را عذاب دی آغا تا خو با دو چند نو دینم که پیغمبر غلطی کرده وی نو آغا تا با عذاب بیاوی دو عذاب و نبوت سر نجمع کی گی دا خدای بنده پوچه کنا نبوت مطلق رحمت ده پا هر وقت که شروع ده سلیرش گنته ده پا رحمت کرده از که عذاب را دی سر رحمت سر عذاب نشی رکده نو بیا دی دا رحمت نسکی گی آغا تی نوزی دا رحمت نووتی نه ده پیغمبر دا خدای بنده ده تسوی پوچه سورت حجرات گوریش پا گمایات سورت حجرات شپگمایات گوری یا ایها الذین آمنوا شپگشتم سی پارا رکھا شپگشتم می گوری دا بعد سری بعد موضوع سڑے نشی تیرے دے کنا خامخا دا پیغمبر علیہ السلام انبیاء علیہ السلام دا عصمت موجود ہاں جی آیت نمبر 3 خدا مکو یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو ان جاءکم کو چرتا دا شتا استا فاسقون یو فاسق سڑے راوڑی تاف تے فاسق سڑے بنا با ان یو خبر نو فتبینوا سکوی تفتیش کوی منی ما او مون کے دام گیارے مسلم دا اخبار مبارک سے ویلی کہ منی یہ کمی تفتیش کوی نہ نہ وے کہ بس خبر رتا کین دا مقتدا دی پس خبر منی نو گورا کہ چے تے نبی نے گناہ وشی فاسق بشی او دا فاسق خبر چ کم دے گا بیا واجب القبول نہ دے بلکہ واجب التفتیش تے واجب التفتیش تے اگر واجب القبول نہ دے نبی اخبار انبیاء علیہ السلام خبر نہ من لے کیگی نو دا بیا ردی نبوت سره خلاف شو کنه شو خلاف نو نبی نے گناہ نہ کیگی سورۃ احزاب بیا گورے 57 نمبر آیات و 50 آیات سورۃ احزاب گورے 20 پارہ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما وعد لهم عذابا مهينا یقینا نا کسان چې تکلیف ورکړي الله تعالی او رسول الله الله تعالی الله تعالی لعنت کړي په دوی باندې په دنیا او په آخرت کې او تیار کړي دي پر عذاب پکونکي رسول ته تکلیف ورکول ک رسول ګناو کی ها نو خامخا اقل درجه د ګنا یو سزا خو په راضی کنه ها او الله تعالی وایي چې څوک نبی ته اذیت ورکړي په هغه لعنت ته څوک مطلب دار چې نبی نه ګناه نه کیږي خان الله بندگان داو گوری سورت النساء گوری آیت نمبر 59 سورت النساء پینزم سپارہ دا 59 پانچ منٹ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اے مومنان دا اللہ منی دا رسول منی نو کچرتا رسول گناہ گاری پوش کنا اگر سره بیا مستقل اطیعو ویل گورا خا پوش کنا نو اگر بیا سنگ مقتدا و گردی گم بیا گناہ کے پس روان دی دا ہم گتے وی جڑا خبر منی دا کار نہ منی پوش دانش کی دے آل عمران 31 گوری سورۃ آل عمران یو در شمایات قل ورتوا ان كنتم كثري تحبون الله منك ويد الله سرا فتبعوني نظم قدم بان راضي ايه كخطايا نيكولي غناونه كول بيب قدم بان دغو خوش دغ واجب الاتباع او نا نشكي دي سوره البقره 44 نمبر ايات غوري بقره 44 نال نذیر اتا امرون الناس بالبر وتنسون انفسكم انبیاء علیہ السلام خلق تر نیکو امر کړ دے کنی دے کړی اوس کچر تدا سے کارو کی کہ اغوی نہ اغی پخپل گناو نہ کینو اللہ بیا خدا وئی اتا امرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب فلا تعقلون اللہ بیا نبی تدا زجر ورکی تے بیا عقل نہ اعوذ باللہ من ذلک پوش انبیاء علیہ السلام کیکم دی اغا خو عقل الناس پوش عقل پخل کو کی دی اغی تزجر اللہ تعالی داس نوار کی تھا پوش در انبیاء علیہ السلام شان نہ دی انبیاء علیہ السلام به شان سره خلاف خبر ہے دغه رنگ یو گورئی سورته انبیاء یو گورئی آیت نمبر 90 انبیاء آیت نمبر 90 ولا سم سفار راو پیدا مکرو یحیی واصلحنا له زوجا فسلار چی انهم كانوا يسارعون في الخيرات یقینا دا پیغمبران چی دی دوی منډی وہی فل خیرات د نیکو پکارونو کی هر د نیکی کار ته دوی د ټول نه مخکی کیږي انبیاء علیہ السلام اوس ته وایا کچه ته یو د بدای کار کوي په هغه کې بلاغه غزت فوت کیږي کنه فوت کیږي دا هغه مقابل به ته پاتې کیږي کنه ته نه پاتې کیږي د خیرات نه محروم شي کنه حالان کې ټول طول خیرات انبیاء علیہ السلام حاصل کړی دی او په هغه باندې عمل کړی دی نو دا خبره د دې سره خلاف ده سوره الصاد غوري درویشتمه سي پارا آیات نمبر 47 صاد وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا أَوْ يَقِينًا دَا پیغمبران چی دی زمون په دربار کې لمن المستفین الاخيار دا خو د غوړه خلقونه دی پوښ کنا د غوړه چناو کړي شي وی خلق یو الاخيار غوړه دی دا خو غوړه به تر خلق دی نو تو غوړه الله تعالی به ځان سره په غوړه او به تر ګناګار خلق ساتي نه دا نه دی ښه دا ټول خلقونه غوړه خلق دی سوره حجر غوړه آیت نمبر 40 ورلسم سي پارکه حجر شیطان وی قال شیطان وی رب اے رب زما بما اغویتنی فسبب ددی چې تاسو گمراه کړم لا ازینن لهم بالارض نو خامخا ذبخ استکم دوی ته پس مها کې ها سبوتا گناونا او دا دنیا ورخ ولا اغینهم او خامخاذ بدی گمراکو ما اجمعین طول ور پسی سوئی الا عبادک منهم المخلصین مگر ستا اغا بندگان زلشم گمراکو لے چا غیث دی المخلصین بچ یو مخلص تے یو مخلص تے مخلصین چی بچ کری چی دی زمانہ تا زمانہ بچ کری دی اللہ اسوتی ا پیغمبران دی دو یوسف علیہ السلام صفت کی اللہ کہی وی انه من عبادنا المخلصین یقینا دے دما دا اغا بندگان نو چا بچ کری چی دی ان دے پیغمبران نو پیغمبران بچ دی یار تس کے اتفاق بان گناہوں ور تڑی سورۃ سبا وگورا ایت نمبر 20 دو اشتم سپارا سورۃ سبا ایت نمبر 20 تھا ولقد صدق عليهم او يقينا رشتياك قد انسانان باندي ابليس ظنه غمان خپل غمان رشتياك او چاوي چې بلي گمراه کوما فتبعوهم الذي ابليس تابيشو الا فريقا من المؤمنين مگر یو دلا د مؤمنانو ناغت بچتا دلا سوکتا چې پیغمبران نشي دیو بل دلا سوک شيارا بیاو ایسوک بچ نشو بیاو ټول پکې راګي سو پیغمبران اول مصداق ته چې داتي بچتي بیا خلک کې بچکی کې پیغمبر په تابعداري کې بچتي ان پیغمبر خپل بچنی شي نو بیا په تابعداران څنګه بچ داسه کی څه کې پښه سورۃ مجادله وګورې دویشتمات اته وشتم سپارا مجادله آیات سورۃ دویشتم 22 ذِكْرُ تَسَوَّى أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا النَّارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَخِيرَ تَسَوَّى أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ دَارَ اللَّهِ وَلَدَ أَنْبِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ دَارَ حِزْبُ اللَّهِ أَوَّلُ مِصْدَاقِ عَلَى خَبَرِ شَيْءٍ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يَقِينًا دَلَدَ اللَّهُ تَعَالَى پُورَ کامیابی پُورَ کامیابی چې غلطی پکې رالې ګناونه پکې رالې بیا خو پُورَ کامیابی نشو کنه یاره سورت بقرہ او گورا آیت نمبر 124 آیت نمبر 124 گورا ایک سو چوبیس تقریبا پیدا مکوید اتلا ابراہیم ربو یاد کفا غا وقت کی چی ابتلا وکڑا امتحان کا اللہ تعالی فی ابراہیم علیہ السلام باندے ہا رب بکلمات پس خبر سرا فاتمهن نغی پورا کڑی قال انی جاعلک للناس اماما اللہ ور توید تا دخل کو پار سے جوڑو ما مقتدا قال ومن ذریتی نگوار انی جاعلک للناس اماما اماما کی تی مقتدا خلق پہ قدم روانی نو اس پیغمبران سے دی مقتدا دی اس تے قدم باندھ دا چا بز دے روح سڑی بز کے گنانگا پوش وی اللہ تعالی چتا تک وہ اللہ بادشاہ دے اگر تو جی بدی قدم راضا پوش وی کامیابی کے با او اگر گوت کا قدم دے دنیا نعوذ باللہ من ذلک ور پس یہ قال و من ذریتی قال لا ینال بل گورا لا ینال عهد الظالمین دی کم گوا کنا زما دا وعدہ گور ظالمان تن ملاوی گید نبوت دا شا تن ور کما تے مکہ دے نبوت نے گناونہ کڑی اگر ظالم دے اگر تن ور کما نبوت کیا تن ملاوی گید نہیں قبل نبوت گناونہ کڑی نہیں بعد نبوت سورۃ آل عمران آیت 161 کو گورا آل عمران وما كان للنبي ان يغلا او ندي جائز نبي داران دي ممكن ده نبينا ان يغلا في خيانته كي ومن يغل سوق في غنیمت كي ومن يغل سوق في خيانته كي يا تراودي بما غلا عشت پٹ کڑے يوم القيامه پورا د قیامت باندي ثم توفى كل نفس ما كسبت دیو پورا ور کول چر نفس اگ د کم کار کڑے وهم لا يظلمون او دی با نے ظلم نشی کولے سوره الصف اتیشتم فی پارہ کے دی ما یاترا واڑو يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون ها تكذب اے مومنانو ولی تاسو کوي وای اغه تاسو کوي نا کبر مقتن عند الله لوی دې په اعتبار د غصې سره د الله په نس باندې ان تقولو چې تاسو وای مالا تعلمون اغه تاسو په مالا تفعلون اغه تاسو کوي نا اوس نبی چې کوم ګناه کړ دې بل فرض څه واجب ګناه کړ دې اعوذ بالله دا ګناه ته دعوت ورکړ دې کړی ورکړ ته دعوت او دا کما نیکی چې پاتې شوی دی ته دعوت ورکړای کله نو دی ګنا پوجا کولو نیکی پاتې کیږي نو چې اتمه نیکی دی پاتې دعوت ورکو هغه طرف ته کنه کته وا چې نی ورکو نه درو وای نبی صلی الله تعالی وای فإِن لَم تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کيو شه دی نو رسول نو ټول رسالت دی نه درسول ټول براسي اوس چې کم ګنا ته وای چې ته اوس نیکی دی فوت شو دعوت ورکړ دی پرې په عمل نه دی کړی نبی ته سوال دی آیات په زجر کې نبی داخلي کبر مقتن چې لوی د پیتبار د غصې سره د الله د لوی غصې لاندې انبیا داخل دي نعوذ بالله من ذلک بالکل نه داخل الله تعالی خپل غصه کوم نه انبیا علیه السلام باندې نه د احکار کوي عصمت الانبیا هم په جند انبیا علیه السلام معصوم دي کنه ها په دې کې بعد بعض خلک بعض استدلالات کوي چې پاره کې یو دار چې د آدم علیه السلام په قصه کې راغلی چې ګوره آدم علیه السلام ته الله ویلي ولا تقرب هذه شجره فتكونا من الظالمين تبه ظالمان نشي نو وی ګوره هغه ونه او خړه ګناه یو کړ کوي نه کړه الله منع کار کړو نه نه چې کوم دین هغه څه کړه نه هی باندې عمل کول دا ګناه دین وی مونږ وای دا ګناه دین لہذا ایو پکې لیکلی دي وای دا خو زما قلم دې کچورته صحابه په زمانہ کې آزاد قلم موجود و کنه پوښتنه وای نو به ډیر څه لیکلی پوښتنه آزاد قلم نعوذ بالله صحابه زمانہ کې دیر جرعتو کی خلق تا نا انبیاء علیہ الصلات والسلام دا اللہ تعالی معصوم مخلوق تے دا اللہ بندگانو دا بالکل غلط خبر دا تو دا آدم علیہ السلام بارک سوا آدم علیہ الصلات والسلام گناہ نہ دیکھڑے اللہ وی فاعذلہما اللہ معذرہ کی او ترا پاسی نی پریک دی وچ نہ نذی نہ پریک تم پوچھ کنا اللہ وی خطا شو یا اللہ وی فنسیہ ولم نجد سورۃ طہ تاس کتے دیکھا سورۃ طہ کی خیر دی وی گورے بیا مپدین کی شک پاتی نہیں چہرہ تے تلا نہیں آیا تھا تنی جو کڑے پارا سے مسی پارا گورے آیات نمبر آیات تو تھوڑی موڑی کا ہا 115 دغنا برو قورا ولقد عهدنا الى آدم او يقنا من حكم قلو عهدنا تولو كان پڑي رمانو را جدل تدا دي ولقد امرنا الى آدم منغ امر قلو آدم علیه السلام تا من قبل مخد دينا فنسيان داغنا هيرشو ولم نجد له عزما او منو منتغل را قصدو اغا قصنو قلو اراده نو قلو دا خبر دا آدم علیه السلام نسوا هيرا وطنا اس داخو رفع عن امتي الخطا والنسيان وشكر بلكي نسيان ده هر امت نا پورتا امت چه سړی نه ير شو هغه ير باندې الله تعالی نه رانی سي او ته لګي ایت ادم علیه الصلاۃ والسلام خسي چې نه داز نه پرې دمه ودرې گا وشکر نه داس خبرې کې دا رنګي ولا تقهير چې داز شو چې ولا تقربا هذه شجره تا دی وینا صحیح شو ده صحیح بلا خو هي هر خو چې نفتكونا من الظالمين سره وې سکی مګو پتہ کو نه من ظالمی فرباس چل کی خدای دې غر کم ظالم چ کوم دې تا تماولو وچ اطلاقات داغي ګن نازي یو معنی دار دې چې شی په خپل حصے دې کمون کړه حصے په جنت کې کم شو کنه یو خاص وخت داخل کړو استام المستیادا دلته مدوم را وخی بیا خو را کو زیده اسم را کو زیده را کو زیګه بیا خو بزی خو لیکن دا خبر راځي هغه وخت کم شو داغي کوجه باندې نو بس داو شو داست دې ته ظلم سچ توجه ته ظالم و پوچھ ظالم با اگر دغزه کې لیکلې قرطوب لیکلې من قال ان ادم علیه السلام ظالم فهو کافر دا چې اوس ادم علیه السلام ظالم دی کافر دی و من قال ان ادم ليس من الظالمين فهو کافر چا چې ادم علیه السلام من الظالمين نه دی بیا هم کافر دی ولیکې من الظالمين په قران کې راغلی دی کنه فتكون من الظالمين او کارو شو ولیکې چا چې ادم علیه السلام ظالم دی نه کافر پوچھ ظالم نه دی خو البته دا ظالم په بل معنی سره دی پوچھ یو دایته اتحادی خطا تم ما تا ته وې ظلم ویل کیږي اتحادی خطا ته وشو څنګه اتحادی خطا وشو آدم علیه السلام اتحادی خطا داسې وشو آدم علیه السلام ته الله تعالی وې چې دغه ونه با نه کړی یو ونه صحیح شو اوس کله سره دا ونه ویني سره وې چې دا خاص ونه یادې هغه دغه جنس یادې لکه دې کې توت ولا لته څنګه کې توت مخره دا توت مخره دا توت مخور ته لاړې تا ده بل توت نو کړه توت ان نو کړه زړه ته چې لکه دا الله باندې ته بیمار وته ته ما دې توت مخور ته وځي پوښ کنه ما خو وی چې دې خاص دا توت یادې پوښ وی آغا ونا آدم علیہ الصلوۃ والسلام خاص فرض کړه پوښ اجتهاد دا څه کاش او اغینه چې کوم دن آغا مراد څه وا آغا عام وا چې دا عام ونه مخرا دې کې سور ده غتی نهی چې کوم دې کله سره دا اجتهاد کی چیر دا نهی ماته سړی دا کار مکو دا نهی به تنزیهی غونت مکروی آغا په کله دې مقصد دا چې آغا مکروی تحریمی وی نو آغا کې اجتهاد کې خطا شي دوم را زیات تعبیرات دې کلام کې ګورټو نو هغه دې دارته قران وی فنسیا ولم نجد له عزما او ته وای چې نه نه دا خو دا کړی دا غلطی کړی دا وځري دا د نلی کې پرې اقدام نه نو دا غلطه خبره ده بیا دا خبره چې دوی له دینه استدلال کوي پتا به علی چې الله توبه قبول کړه نو ګوره وای غلطی د غلطی نه پس توبه یې توبه بیا الله پاک قبول کړه نو چې تا به سماره تا به خپل معنی درجه خو شي انبیای مسلمان ته چې تا به معنی نسبت وشي نو پتا به علی اے رجع الرحمت علیه الله پر رحمت دوباره راولې ګو نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دی او خدای بیا کی څه غلطی کړی څه ګناه کړل په خدای بیا کی دادا علی اسلام په وته ته دا وایي دا دانی او پړه تا ته غلطی جوړه کړه لیکن نبی صلی الله علیه وسلم خدای بیا کی څه غلطی نه کړی الله ورته وایي انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر تا غټول ارث بخم وسهل ته څه وایي چې ګناونه کړی او بیا خپل دایره دغه رنگ الله تعالی نبی اسلام ته وایي فسبح بحمد ربك واستغفره واستغفر في استغفار باندې سره مخکې نه ګناه کړو د توبه د انبیای مسالم توبه تعبدی سوی توبه تعبدی اسی دغه الله تعالی را مغفرت واړي پوښ کنه چې مزید رحمت پر الله اوسی نبی صلی الله علیه وسلم سره کوته لاړو وی سبحانك اللهم وبحمدك اللهم مغفر لي پوښ الله ته پاکي اوستا حمد دی الله ما تبخنه وکي نو علی نبی صلی الله علیه وسلم کو بخنه او بخلې شوی لیکن دا توبه تعبدی ده وای دا او پیژنه بل خبره دادا چې دوی دا وای چې ګوره نه آدم علیه السلام او الله فاطر جنت نه فراکوس کو دسنه فراکوس کو جنت نه نو دا ګناو دا د ګنا سبب دی کنه مونږ وای دی ته نه ګوره چې توبه په جنت کې قبول شوی را په دې وخت دی وکړل کنه قال ربنا ظلمنا انفسنا توبه په جنت کې استلا په جنت کې قبول شوی را دا غي نه پس ورته وای څه کوښښ نو دین خو معلومی که چی ده گناه نیشتر ده گناه پو جبانه ها البته بعضی شیع داشتی که سالین پا غلطه که خوشی خداقی اگه تکمینی اثر می سیوی تکمینی اثر می یک مثال پا طور بانده زهر خوالد سی دی ده حرام دی کنه دی حرام خود تب پا غلطه که ده پراتو تاوی که مال در افاینه دو دار آرک که کم ده خلی تکلن چه خلی تا دیکل گناهگار خوپه نی خود طبعی اثر دی که بنی مړکی کې باندې اوس کته ګناګار یو کني ګناګار خو مړکی کې وتا تا سړی دې ته نوې چې نن دا خدای ته پغالته کې پړلې مده دې نه مړکو نو د بادي چیزونو اثر چې کوم دی هغه طبيعي وي اگر چې تشریعا طاغي باندې حکم مرتب نشي لیکن تکوینی حکم چې کوم دی هغه شی هغه مرتب شي د دې خطا کې دو اگر چې دا کار په خطا سره په ذلت کې راغی د ذلت ته وجه نه و شو او خوای د خدای اس ګنا نشته لیکن طبيعي اثر دا و چې جنت نو پی سکی ګراو دی با تاسو پوه شئ کنه نو هغه دغه ټول خبره هغه لاړې چې مطلب چا سوي دي چا سوي دي دې دا کې کنه دغه مولانا روم پکې وای کنه مولانا روم په دې دا کې وای کنه نال از اخوان کوم یا از زنان کې بغندم ا هم چې آدم از جنان پوه شئ زه د رونو نه ګیلاو کوم او کله په اندونه ګیلاو کوم زمونږ بابا وای د جنت نه دغه نن په دانه راو باس پرې رسولي دغه نن په دانه راو باس دا خبره سره دا الله تعالی لیکلی و چې انی جاعلن فی الارض فزمک کین و انت کې ناس په ما کې کنټرول بدلتا مونږ چې امیر پر علاقې ته داخلي مو ته ته دې لا خپل کې مسؤلیت مکو پوه شئ آدم علی السلام په پوره ځمکه ته آدم علی السلام نه الله تعالی به نه را لګلو او بیا به کوم دنه ځمکه خلافت به څنګه سمبالولو فی الارض الله د مخه تاسو پوه شئ بلی خبره باندې زبسته ځکه چې ما خو چې ګنده غو خو دغه ترجمه خو تاسو کوم کنه وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَيَأْتِكَ فَغَوَى كِتُومِ رَبِّكَ لِلْمَلَائِكَةِ مَلَائِكُوتَا إِنِّي جَاعِلٌ يَقِينًا ذَبِيدَا كَوْنْكَمْ فِي الْأَرْضِ فَزْمَهَكِ خَلِيفَةً فَيْسَلِي كَوْنْكَ قَالُوا نُذِئُوِي أَتَجْعَلُ فِيهَا آيَاتَ پیداکِ فَزْمَهَكِ مَنَغَسُ يُفْتِدُ فِيهَا تَفَسَاد بَقَيْ فَزْمَهَكِ وَيَسْتَكُدُ الدِّمَاءُ تُوَيْ بَوِينِي وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ أَوْ يَقِينًا أَوْ مُنْ حَالْدَارِتِ مُنْ پَاكِ بَيَادُ سَرَجَ حَمَدْتَانَا وَنُقَدِّسُ لَكَ او موږ تعظیم د ذات ستاکو قال الله ورته وی انی اعلم یقینا زخپو یم ما پاغه سباندی لا تعلمو چې تاسو په نه پویږئ وعلم آدم الأسماء أو أخذ الله تعالى آدم عليه السلام تا الأسماء غشيان نمونا نمونا غشيان نشيان كلها طوله ثم عرضهم بيأيش كلدا على الملائكة في ملائكو باندي فقال نبيا الله ورتوي أنبئوني أو ملائكو ما تخبر راكي بأسمائها أولا فنمونا غسيزون باندي إن كنتم صادقين كچر تيي تاسو حق ترسيدون كي دغا نمونا مزدكري قالوا بيوني سبحانك فاكيد الله تعالى رد شريك في العلمنا لا علم لنا منتفع علم نشتري إلا ما مگر ها علم درا تعلم تناتتا منغ ترا کرد استعداد درا كيچول ده إنك أنت العليم الحكيم يقنا تفو يو حكمتون والاي قال الله ورت قال الله ويا آدم اي آدم أنبئهم خبر ورك دويتا بأسمائهم فنمون الدغس دنوبان دي فلما أنبأهم نوار کرد خبر ورك آدم عليه السلام بأسمائهم فنمون الدغس دنوبان دي قال الله ورتوي علم أقول لكم آيا ما نوبي لتاس إني أعلم غيب السماوات يقينا ذبويكم فطو سيزونو داس مانو نوباندي والأرض فطو سيزونو داس مكباندي وأعلم ذبويكم ما باغس باندي تبدونا تتاسخ كاركوي وما باغس باندي كنتم تشوي تاسو تكتمون تشطاولمو وإذ قلنا للملائكة اسجدوا أو ياك باغا وقت جوي مونغا ملائكوتا اسجدوا لآدم سدوا كي آدم عليه السلام تا فسجدوا سدوا إلا إبليس مگر إبليس نكرا أبا إنكاريو كو واستكبر ذان لويو غانو وكان من الكافرين او ود مخنه ده الله په علم کې ده کافرونه یا شدید الله ده شدید کافرانو نا وقلنا من ووي يا ادم اي ادم اسكن تخشا انت تو وزوجك اسكن اسيغا انت تو وزوجك بيستا الجنه في جنت کې وقلا او دوار خري من هذه دي جنتنا رغدا وافرا حيث شئتما فكم ذاك تستاسر دوار خو هي ولا تقربا من ذيكي گئی دوارا هذه شجره دي خاص ونتا فتكون شيء بدوارا من الظالمين دخل هيسي كما انكنا فاذلهم الشيطان ندوكا فاذلهم الشيطان نو اخو يا ولدي دوار لرا شيطان عنها بسبب دغه ولي باندي فاخرجهما نوراوي باسل دا دوارا مما دغه جنتنا دغه نعمتنا كانا فيه تشود دوار پاوي کي وقلنا مورتوي اهبتو كل شيء بعضكم بعض استاسنا لبعض ان فرد بعض عدو دشمنان دي ولكم في الارض او استاد نے پارا پسنا ہے کہ مستقر رن زائد اسے دو دے و متاع او سامان دے الی حین تری وقت پوری فتلقا نو پس ذکری آدم آدم و آدم علیہ السلام میر ربی ہی درف پلنا کلمات یو سو کلمی توبے فتاب علیہ نو بیا اللہ رحمت واپس کف دی آدم علیہ السلام باندی انه یقینا آدم انه یقینا اللہ تعالی تیرے هو التواب اغا توبہ قبلون کرے الرحیم و رحم کون کرے قلنا منور توی اهبتو کچھ شی منھا ذي جنتنا جميعا طول فإما يأتينكم نكتر تراشي تاس تمني زمان طرفنا هدى هداية فمن تبع هدايا نسو كتاب داريو كده هداية زمان فلا خوف عليهم ننبير فاوي باندي ولا هم يحزنون أو نبغم جنكي جيغوي والذين كفروا أو آكسان في إنكارو في وكذبوا بآياتنا ودروا جنو غني آياتنا زمانگا أولئك دا كسان في دي أصحاب النار أور والا دي هم فيها خالدون دي بهميشي فدي أور كي اللهم انك فتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين Кариса Маша на шее, да? Кабису, что там? Кабису, что там? Кабису, что там? Да, да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. نہ تا عبد الرجان کا سارا راس دیا وہ تو بن ہوش دی دی چی پر شغراب کر تو مغرب کو دل اگڑ سے دے دس نہ ڈر ڈر تے تین مشتے نہ تو سم نہ شو شد میشه راست دی سر مکرر میکنه شو شد تو شد میکنه دو بعد دکیس ها شکسته.